Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz, tabii bu akşam dernekte olalım dedik fakat görüyorsunuz ahval ve şerait müsait olmuyor. Bugün yine İzmir'de terör hadisesi yaşandı. PKK'cılar az daha efendim adliyeni patlatıyordular. Kahraman polisimizin müdahalesi neticesinde o da şehit oldu ama çok insanı kurtardı inşallah. Adamlar iki tane arabayla, bombalı arabalarla geliyorlar. İzmir'in merkezinde efendim adliyede savcıların çıkışını bekliyorlar. Veyahut da orayı patlatmak istiyorlar. Hala bizim işte etkili etkisiz, yetkili yetkisiz insanlar. Yok satranç helal mıymış, yok öbürü haram mıymış, cübbeli ne demiş, takkeli ne demiş. Milleti bunlarla meşgul ediyorlar. Ben işte dünkü açıklamamda da söyledim. Paylaşıldı o açıklamam. Yani orada da söylediğim üzere memlekette bu kadar terör hadisesi ve büyük belalar var iken, musibetler yağarken, her gün bir terör hadisesi yaşanırken, yani insanlara yok Diyanet'in hutbesiyle, yok bilmem cübbelinin saç fetvasıyla meşgul etmek demek vatan hainliğidir. Çünkü neden? İnsanlara bir nasihat etmiyorlar, işte tedbir almaya davet etmiyorlar, işte efendim, yani açık oturumları konuşuyorum. Dün gece yine bütün açık oturumlar. Benim ismimi geçiriyor yani. Ya sizin Türkiye'nin işi mi bitti? Benim kadar teröre karşı, IŞİD'e karşı, PKK'ya karşı, insanların özel hayatına müdahaleye karşı bir insanı gündeme getirmek suretiyle sen maymuna bak yapıyorsun, efendim neyi kaçırmaya çalışıyorsunuz ya? Zaten öyle. Reyna şeyinde de aynı yaptılar. Bak terörist bulunamıyor. Belki de kaçtı Adil Öksüz gibi orada. Ne olduğu belli değil yani. Çünkü bu medya öyle bir haberler veriyor. Fuzuli ve lüzumsuz konulara insanları yönlendiriyorlar ki yalan haberler. Yalan bir adamı çıkarttılar. Efendim hiç adamın alakası olmayan namuslu bir adamı efendim bu diye resmini yaydılar. İnternetleri söylüyorum yani. Ondan sonra adam gitti karakola ben değilim ya beni linç edecekler. Ondan sonra kalktılar bir yerde bir çocuğu öyle benzettiler. Onu linç ediyorlardı. Millet polis herhalde zor kurtardı. Yani böyle ne diyeyim? At ortaya bir kargaşa. Efendim millet sağa sola bakana kadar aradan suçluyu kaçır. Ya şimdi Diyanet ne yaptı mesela? Şu mahutbesini ben de dinledim yani. Ne dedi yani? Hiç benim kadar üzerinde de durmadı. Zerre kadar böyle konuya da parmak da basmadı. Gayrimeşru eğlencelerdi. Ya yılbaşı kutlamak caiz değil bile demedi ya. Gayrimeşru eğlencelere şey yapmayalım dedi yani. Şimdi bu gayrimeşru eğlenceler deyince zaten içkili kumarlı, kadın oynatılan vesaire yani gayrimeşru bundan anlaşılıyor. Şimdi gayrimeşru eğlenceyi zaten yılbaşı gecesinde değil, hiçbir gece yapamazsın ki. Yani haram, zaten her gece haramdır. Dolayısıyla Diyanet esasen her gece yapılmaması gereken bir şeyi özellikle bu haftada bunları yapmayın dedi. Halbuki bunlar hiçbir zaman zaten helal ve serbest değildi. Çünkü gayrimeşru kelimesi geçti. Yani hutbede gayrimeşru yazmışlar oraya. Gayrimeşru olduktan sonra siz gayrimeşruyu mu savunuyorsunuz? Ne yaptı Diyanet yani? Çok daha fazla açıklama yapabilirdi mesela. Biz Diyanet'in açıklaması bile az buluyoruz. Uyarılarını yetersiz buluyoruz şahsen ben. Ama hiç olmazsa işte gayrimeşru eğlencelerden sakınalım diyebildiler o kadar yani. Onu da belki diyemiyordular bu seneye kadar herhalde ki bu sene biraz gündem oldu böyle. Ne var bunda ya? Ne diyecekti Diyanet kardeşim? Aç o zaman fetva attığını ben bu gece dansöz oynatabilir miyim de seyredebilir miyim de mesela. Sana helal mı diyecek adam yani. Bunu o hutbede de okumuş. Kaç gündür konu bu ya. Yani şöyle yaptı böyle etmedi bilmem ne etti. Ne alakası var bunun IŞİD militanı mıdır FETÖ militanı mıdır? Bugün de Melik Gökçek herhalde FETÖ diyormuş o. Terörist kız mıydı neydi? Çünkü ben umarım bu kadar profesyonel IŞİD'de adam yani bulunamayabilir. Bu kadar tek elden 40 iş yapan. Yani bu biraz çok acayip eğitim lazım. FETÖ derken tabii bunun aslında CIA Mossad olarak konuşuyoruz yani. Belli yani İngiliz derin devleti dendi ilk zamanda. He IŞİD'le FETÖ'nün bir farkı yok ki. PKK'nın da bir farkı yok. Hepsi İslam ve Müslümanların aleyhine Mossad'ın, İngiliz'in, Amerikan CIA'nin kurdukları şeylerdir. Ben bunu seneler evvel dediğim zaman bana katılan bile olmaz. Şimdi bak seçim propagandasında Trump bunu söyledi. IŞİD'i Obama kurdurdu dedi ya. Siz haberler haberler dinlemiyor musunuz? Cübbeli söyleyince hurafe oluyor. Trump söyleyince doğru oluyor. Tabii o daha iyi bilir Amerika'nın ne yaptığını tabii. Ama benim de aklım çalışıyor yani. Amerika kurdurdu IŞİD'i. İran'la da anlaştı. Ehli sünneti bitirmek için Suriye'de, Irak'ta, Körfez ülkelerinde ta Suudi Arabistan'a kadar uzanır bu iş yani. Oralardaki ehli sünneti tümünü bitirmek için ve oralarda Şia'yı güçlendirmek için Amerika bu IŞİD'i kurdurdu. Şimdi bak Türkiye ile savaştırıyor. Kendisi de bomba bile atmıyor. Fırat operasyonunda Türkiye uçak istiyor, bir şey istiyor. Havadan destek istiyor. Amerika şey uçuşu yapmış. Dün işte başbakanımız vesaire yetkililer, savunma bakanımız bir daha vardı yani. Bir bakanımız daha alenen açıklama yaptı. Ya dedi siz ne iş yapıyorsunuz arkadaş? Yani bu İncirliği şey etmeni, Kısıklı'da ben dedim o zaman. Bu İncirlik ne iş yapıyor? Darbe buradan bu İncirlik'ten ayarlandı. FETÖ'nün darbesi. Bura kapatılsın diye slogan attırdım. Atın dedim yani. Kısıklı'daki konuşmamda. Ha şimdi daha yeni yine şey söyleniyor. İncirliği kapatırız ha falan. Ya kapatmadınız kapat. Ne duruyorsunuz kardeşim? Kankeren olmuş bir şey kesmezsen bütün vücudumuzu götürecek yani. Çünkü neden? Sen orada IŞİD'e operasyon yapılırken bizim askeri korumuyoruz. Hem IŞİD düşmanıyım diyorsun. IŞİD'i bitirmek için buraya geldim diyorsun. Ondan sonra İncirlik'ten Türk askeri orada ölüyor, şehit oluyor. Yukarıdan bize bir destek verin diyorsun. Aşağıdan zaten gelmiyorsun, kaçıyorsun, korkaksın. Efendim karadan asla gelemiyorsun. Yukarıdan zaten bir tehlike de yok. Vur şu IŞİD'in başına diye Türkiye davet ediyor. Gelmişler bir de müşahede uçuşu gibi şov yapmışlar. Birkaç dolanmışlar, şov yapmışlar. Bir yeri bombalamadan geri dön. Bizim bakanlar, başbakanımız da diyor ki ne şov yapıyorsunuz ya? Yapıyorsanız bir iş yapın yoksa bu ne olacak bu diyor. Efendim İncirlik'in durumu. Yani durum bu. Biz dedik size bunları yani bunun bunların efendim FETÖ'ye der vur o vurur. PKK'ya der vur o vurur. Ona der patlatsa patlatır. Yani hepsi aynı yerin işçisi, amelesi. Hepsi aynı yerin köpeği. Kilabunlar. Hepsi cehennem köpekleri. Bu ne? Söyledik bunu yani kaçıncı kere? Kaç sene evvel söyledik. Kimse de söylemiyorken söylüyorum her şeyi. Ondan sonra şimdi benim lafıma geliniyor. İncirlik lafına geliniyor. Mesela benim lafıma gelinmiyor. Hakikate geliniyor. Ama ben bu hakikati kaç sene evvel görüyorum. Maalesef yani akıl fikir sahipleri seneler sonra aynı lafları söylemeye başlar. Ama Badi Karabil Basra. Bak her gün terör hadisesi oluyor memleket. Ben şimdi sohbet edecek geleceğim Ahmet Yesevi'ye. Ondan sonra bana diyorlar sen istihbarat mı aldın? Ya ne istihbarat alacağım arkadaşım? Benim MİT'ten falan bir tanıdığım yok. Emniyetten de benimle görüşen kimse yok. Ben emniyet mensubu falan hiç tanımam yani. Bir tanesine oturup konuşmamışım. Ancak benimle ilgili bir ifade bir bilmem ne olursa beni çağırırsa da ifadeye gidiyoruz. Ben başka haber için kimseyle görüşmedim. Benim istihbarat almama ne gerek var? Aklınız mantığınız yok mu? Hiç alakamız olmayan Reyna saldırısında bile Diyanet, ben mevzuya geçiyorum. Kaç kere adım geçti dün bütün televizyonlarda yine. Ne alakamız var bizim Reyna saldırısıyla? Biz asla insanların özel hayatına müdahale karşı olan ve haram sayan adam içki içiyorsa sen ona kalkıp tokat at, sen daha büyük günahkar olsun ya. İçki Allah'la arasında adam tövbe ederiz. Sen adama tokat attı, kul hakkına girdin. Adam helal etmeden sen cehenneme gidersin. Yani adamın içkisi, fışkısı, zinası, yılbaşı kutlaması seni alakadar etmiyor. Helal belli, haram belli. Sen bunun fetvasını verirsin. İnsanları uyarabilirsin. O da fetva makamındaysa soruluyorsa sana bir şey. Orada da bir doçent bilmem ne bir şey çıkmış. Adını da diyecektim, unuttum. O da diyor ki Cübbeli fetva veremez ki diyor. Orada Ahmet Hakan'ın dünkü programın. Cübbeli fetva veremez ki diyor. Aziz Bayındır fetva verecek. Diyanetin yetkilisi mi o şu an? Diyecek ki efendim Allah bilmiyor senin kimle evleneceğini evladım diyecek. Mustafa İslamoğlu Diyanet görevlisi mi? Müftü mü? Mustafa İslamoğlu kalkacak kader yok bilmem ne yok. Ters ilişki Ehl-i Beyt'e göre caiz bilmem ne. Her türlü pisliğin buradan fetvaları verecek. Onlar fetva verebiliyor. Cübbeli'ye geldi. Cübbeli fetva veremez ki diyor. Ahmet Hakan da iyi dedi yani. Ya adamın dedi bir çevresi var. Dinleyeni var, kamuoyu var yani. Konuşuyor dedi. Nedir yani? Tam fetva vermiyorsa da konuşur dedi. Yani adamlar ben fetva makamı değil. Kim fetva makam? Benim hangi fetvam Diyanet'e efendim Diyanet'in reddiyesini al? Satranç Diyanet'in kitabında da var. Yani Hayrettin Karaman'ın bu kadar yanlış fetvaları ve konuşmaları olduğu halde yani senelerdir de reddiye yapıyorum. Kendisine reddiye kitabı da çıkarttım. Müstakil adına yani. Fakat Hayrettin Karaman bile bana bir kitabını attılar yazısını dün. Efendim Hanefi ve Hanbelilere göre haramdır diyor. Hanefi ve Hanbelilere göre haramdır. Zaten öbürlerine göre de mekruhtur diyor. Onu da söylüyor. O bile insaf etmiş ki bu siyasi camiada hocaların hocası diye takdim edilen kişi o değil mi yani? Ben hocaların hocası değil, hoca bile değilim o siyasi camiada. Adam beni koyan yok beni yani. Kim beni tutar? Ama hocaların hocası dedikleri adam da haram demiş. Ona niye bir şey denmiyor da ben haram deyince bana saldırılıyor? O zaman dava başka. Üzüm yemek değil yani. Bağcıyı dövmek. FETÖ'nün benim itibarsızlaştırma operasyonu. Devam ediyor. Sıralı. Biri bitmeden biri başlıyor, biri bitmeden biri başlıyor. Hep de benim üzerim. Yani memlekette adam mı kalmadı? Fetva makamları varsa onlar da fetva veriyorlar işte. Onlar fetvalarını oku o zaman. Niye onlara bir şey demiyorsun? Ya zaten o hususta doğru konuşmuş. Bir şey demen gerekmiyor da. Ama şimdi günah keçisi arayarak beni buluyorsun falan filan. Şimdi ben de bu provokasyonlara katılmak istemediğimden buradan yapıyorum bu ara biraz sohbetleri. Çünkü burada benim adım üstünde bir haftadır, bir buçuk haftadır büyük bir provokasyon var. Bir de öyle bir durum ki her gün terör hadisesi olup her gün masum insanlar katledildiği bir dönemde sırf sulandırmak için. Aziz Yıldırım'ın tapeleri terörün gecesi çıkıyor. Denk mi geliyor yani? Yani kaç senelik bir tape kimin elindeyse FETÖ'nün elinde. Tapeler hep FETÖ'nün elinde olduğunu herkes biliyor. Akşamına o çıkıyor. Bütün millet Trabzon'dan Fenerbahçe taraftarları birbirine giriyor. Halbuki kaç tane cenaze ortada. Memleket nereye gidiyoruz soran yok. O gençleri oraya yönlendiriyor kanalize. Ertesi gün satranç olayı çıkıyor. Haram demiş. Haram demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haram buyurmuş. Ben sana helal edemem ki Allah'ın peygamberine haram ettiğini ya. Edemem ki. Bunu İhsan Şen Ocak da söylemiş. Efendim Hayrettin Karaman bile diyorum bak. Ki fetvaları çok elastikidir. Ama o bile yazmış yani. Hanefilere göre, Hanbelilere göre. Şimdi sen ne bahsediyorsun? Ne anlatmaya çalışıyorsun? Milli piyangoya helal mı diyeceğiz yani? Diyanet her sene zaten bir fetva vermiş milli piyango haram diye. Bunun bununla ne alakası var? Adam kalkmış milli piyangoyu taramış. Ondan sonra Diyanet mi suçlu olacak yani? Diyanet suçlu olmamak için milli piyango helal mı diyecek yani? Bunun akıl mantık var mı şimdi bunda? Allah Allah. Yani öyle bir internetlerle, sosyal medya aracılığıyla FETÖ'sü, PKK'sı mesela bana çatılan noktada bütün bakıyorsun anama avradıma sövüyorlar. Ve PKK'cılar yapıyor. PKK'cı, HDP'ci öyle sövmeler var bilmem neler var. Şimdi buradan bu olayı çıkaran kişiler sorumlu olmayacak mı dünyada ahirette yani? Bana bir şey olsa ne olacak? Ondan sonra zaten bana dünya kadar IŞİD'in tehdidi var. Adam alenen katli vacip bunu öldürelim dedi sitesinde. Adam şeyde Kartal'da oturan adam görüntülü. Yani bunu öldürülmesi vacip dedi fetva verdi IŞİD'ci benim hakkımda. Yani polisin falan müşahhas sabit bir adam dediği adam yani. Tabii yakalanamadı ayrı dava. Nereye gitmiş bilmiyorum. Şimdi biz IŞİD'le bu kadar mücadele edip şeyim. Orada program yapıyorlar saatlerce. Hocaların hiçbiri bu IŞİD'in haline konuşmadı. Bunları reddetmedi diye program yapıyorlar. Nevzat Çiçek de orada. Yani göğe bizden oturmuşluğu kalkmışlığı var. Hiç insaftan mıdır? Bir dakika, yarım dakika, yarım saniye diyemedin mi ki? Haksızlık yapmayın. Cübbeli Hoca bunu bağırdı. Bunu da diyemedi. Göya bir Müslümanın hakkını savunuyor zannettik. Her zaman tankların önüne çıkarak mücadele olmaz. Bazı kere bir Müslümanın hakkını savunmak da büyük cihattır yani. Orada bir kere yarım saniyede olsa benim adım geçmemesi mi lazım? Yani burada en başı çeken ve bursa tehditler alan bir kişi olarak. Efendim hala da hocalar bu şekilde benim kadar alenen konuşmuyorlar işi de. Sen şimdi İsrail'deki polis bu korkmuyor mu şimdi alenen konuşuyor diye. Yahudinin Tel Aviv'deki polisi bunu bizim arkadaşlara soruyor. Birkaç hafta evvel Kudüs'e gidenlere soruyor yani. Arkadaşlar sabit ortada. Yani İsrail duymuş da siz duymamış mısınız çıkmışsınız efendim tarafsız bölgeye de. Bir insan düşmanı da olsa ben düşmanım da olsa adil davranırım yani. Düşmanı da olsa sevmesen de bu adam bunu dedi yani şimdi Cübbeli Hoca'da bayağı bir teke teklerde bas bas bağırdık. Evde odada konuşmadık ki. Ve onu bile demiyor orada. Çünkü neden? Öyle bir saldırı var ki itibarsızlaştırma. Ona lehine olacak bir şey asla konuşmama kararı almışlar. Yani Doğan Medya vesairesi. Karar almışlar. Çünkü kararlar dışarıdan geliyor. Şu adam linç edilecek vesaire vesaire. Ondan sonra bu kadar insan zaten PKK beni sevmez. HDP beni sevmez, IŞİD beni sevmez, FETÖ beni sevmez. Birçok site adresiyle benim anamı, avradımı alenen sövüyorlar. Ben onlara sövmekle mukabele edebilir miyim şimdi? Edemem. Allah ıslah etsin, Allah hidayet etsin. Ne diyeceğim yani? Ama şimdi buna sebep olanlar ne cevap edecek ahirette? Bunlara efendim Allah Teala sormayacak mı? Bir insana sövdürüyorsun anasına ölmüş rahmetliye. Ondan sonra şey yapıyorsun. Nereden çıktı bu satranç? İki sene evvel gibi bir konuşma. Ne alakası vardı? Ne alakası vardı? Yok işte. Dışarıdan, Mossad'dan, CIA'den emir gelince şak tak bunlar uygular. Zerre kadar insaf vicdan aramayın. Bu efendim sol medyada ve yalaka medyada yani. Onlar da şey, soluz demez mesela. Doğan medya şimdi solum da demez, sağım da demez. Ama borazancı başı yani. Bir insan o programa çıktıysan da hakkı söyle. Sen desene ki burada Cübbeli Hoca bunu açıklamıştı. Biz hangi insanın özel hayatına müdahaleye fetva verdik? Hangi zaman verdik ya? Yani geriye dönüyorsun 15-20 seneye yakın benim ses kaydımla beraber var. Bunların hiçbirinde bu yok. Olmadığı gibi aksine beyanlar var. Geçen gün yine attım benim sitede. Cübbeli Hoca'nın işte şeyinde Facebook sitesinde bakın. Burada da attım. Ya siz insanlar asamazsınız, kesemezsiniz. Adam bana diyor işte şu kahve, hocam bak şurada içki içiyorlar ya şunlar. Bir baskın yapılsa falan, yapsak falan. Ya sen ne diyorsun dedim ben. Seni ben biliyorum dedim bu yolda değildin. Sen ne zaman dönüş yaptın? 10 sene evvel. E dedim 10 sene evden bir ay evvel millet ayaklansaydı sen de burada değil miydin? Meyhanedeydin veya neredeydin? Sen de keseceklerdi dedim. Böyle bir şey olabilir mi dedim. Bak şimdi sen namaza başladın, abdeste başladın, hayatını kurtardın, ahiretini kurtardın dedim. Yani ne demektir? Biz insanların hidayete gelmesi için yalvaracağız, yakaracağız, hizmetçi olacağız. İcabında dayak yiyeceğiz, icabında hakaret işiteceğiz, icabında sövüleceğiz, dövüleceğiz. Ki dövüldük de illa şahsıma icabından ben çok sövüldüm de yani dayak yiyen arkadaşlarımız da var Emni Arif'ta bizim. Yani dayak yiyen de oldu, hapse giren oldu, ben hapse de girdim. Bazı arkadaşlar Şakir Hoca hapisler yattı. Gidip bir adama bir vaaz ettiler diye adama ihbar etti. Gidip Şakir Hoca dükkanına mı bastı adamın? Çocuğumun namaza başlamış, çocuğunun namazına mı ne engel oluyordu? Ya işte yani çocuğun namaza başlamış ne güzel falan diyecekler. Topkapı'dan bir yerdeydi işte. O bir İsmail mi ne vardı o zaman bir genç çocuk. Onda falan. Hepsini hapisçiydi. Şakir Hoca neler çekti yani ne hapishaneleri. O zaman tabii bizim gibi ziyaretçisi falan da çok azdı. Fahri Efendi yani her zaman giderdi. Elbisesini, şusunu, busunu götürürdü. Neler çektirdiler Şakir Hoca'ya mesela. Ta onun gibi de var. Hurşit Efendi yani kaç sene aranırken adamcağız orada ne dedi yani adama? Bu FETÖ şapka dedi. Kafirlere benzemektir. Müşabihetten falan caiz değil. Adama bir şey demedi ki. Adama tokat mı attı Hurşit Efendi rahmetullahi aleyh? Adam senelerce orada aranırken öyle vefat etti. Küp hafız vardı rahmetullahi aleyh. Kabri nur olsun. Acayip vaazlar ederdi. Küp hafız derdik adına. Eski ihvanlardan. O adam öyle senelerce ne ifadeler, ne şeyler, hapisler, çıkmalar, girmeler. Yani biz bu milletin cehennemden kurtulması için yalvarıyoruz, yakarıyoruz, evlerine, kapılarına gittik. Senelerce ben de gidiyordum yani. Şimdi de hala arkadaşlar dolanıyor emri bil maruf. Emri bil maruf, iyiliği emretmek. Ya sen ne diyorsun? O bizim Mehmet Turan Efendi falan yani Ya diyor, onlar da biraz emri bil maruf demiyorlar da neyse, ne diyorlar? Maruf diyorlar. El maruf mu diyorlar? Bir şey diyorlar yani. E, maruf maruf. Telefonlarda maruf maruf arkadaşlar çıktı bu falan. Halbuki Kur'an'da geçen bir şey. Ve emrune bil maruf yani hal münker. O Cihan neydi o işte Elazığ'da şey, Erzincan'daydı o zaman Cihaner. O Cihaner beni de katmıştı dosyaya. O şimdi CHP'nin şeyi. O ne, savcı neler etti ya? Yani? Efendi Hazretleri'nin beni Erzincan'daki bir şeyde haberimiz yok yani. Kurslar ne, kurslarda ne var bir şey yok. Hepimizi çorba torba yaptı. Ondan sonra gitmiş oraya maruf diye bir örgüt kurmuşlar diyor. Ya adam telefonlarda konuşan marufu zannetmiş herhalde El-Kaide'nin yan kuruluşu yani. Ulan ne marufu? Arkadaşlar marufa çıkalım diyor. Ne demek marufa çıkalım? Tabii arkadaşlar da bizimkiler de yanlış konuşuyor. Emri bil maruf demeleri lazım. Maruf diye bir şey olmaz yani. Emri bil maruf. Yani lafları da eksik yanlış konuştuğun zaman böyle belalar da oluyor. Emri bil maruf yani. Bu kelimeleri telaffuzda kısaltmalara gidersek başınıza hiç açılır. Ne demek? Kur'an-ı Kerim diyor ki vel müminun vel müminat bazdum evliya bazı. İnanan erkeklerle inanan kadınlar, tabii erkek kadına, kadın erkeğe değil. Kadınlar kendi aralarında, erkekler kendi aralarında. Birbirlerinin velisidirler, sahibidirler, yarıdırlar, yardımcılarıdırlar. E peki nasıl dost olunur, yardım olur? Adama içki teklif ederek, adama kadın bulup zinaya götürerek mi? Bilmem nelik yaparak mı yardımcı olunur? Velilik, velayet, dostluk neyle olur diyor Kur'an. İyiliği emrune bil maruf ve nehyen anil münker. İyiliği emrederler. Yani namazı teşvik ederler. İçki ve nehyen anil münker. İçki içme bak. Çoluk çocuğun da perişan oluyor. Hanımın perişan oluyor. Eve sarhoş gidiyorsun. Huzurun bozuluyor. Ev yuvan dağılacak. Yani işte ayet var, hadis var. Şu haramdır, bu haramdır. Tavla haramdır. Kumar haramdır. Faiz haramdır. Ne var? Ne var yani? İyiliği emreder, nasihat nasihat. Emrederin manası, devlet yetkilisiysen o yaptırım gücün olur. Devletin dışında sen emredemezsin. Buradaki emretmek ne demek? Teşvik ederler. Nasihat ederler. Bunun manası bu zaten belli. Ondan sonra ve kıymuna salat, namazlarını kendileri hakkıyla dosdoğru kılarlar. Ve yutuğuna zekate, zekatlarını tas tamam verirler. Ve yutuğuna Allah'a ve Resulü, Allah'a ve Resulüne itaat ederler. Emirleri tutarlar, yasaklardan kaçarlar. Ülâke seyerhamumullah. Allah böyle yapanlara muhakkak yakında rahmetiyle muamele edecek. Vaadallahu müminine vel müminat cennet. Bak o müminler, çünkü elif lam ahdi haricidir. İşte gerideki ayette zikredilen, vazifesini yapan, kendi namaz kılmakla, zekat vermekle kalmayan, insanlara nasihat eden, onu namaza davet eden, onu zinadan kurtarmaya çalışan, teşviklerle. Yani korkutucu ayet ve hadislerde okunuyor tabii ki. Çünkü ayet ve hadisi biz haşa kafamızdan yorumlayamayız. Mutlaka orada Allah'ın azap tehditleri var. Günahlara karşı var, zinaya var, namazı zayiata var, Kur'an'da var ya. Hadis-i şerifler de bunları efendim şerh ediyor ve tefsir ediyor. E böylece insanlara doğru yolu göstermek. Bu hepimizin vazifesi olması lazım yani. Bunda ne var? Mutlaka Allah onlara rahmetiyle muamele edecek diyor. Ve onlara cennetin tezimi tehdiyel enhar diyor. Altlarından, köşklerinin, sarayların altlarından ırmaklar akan cennetleri söz verdi Allah diyor. Ya. Ondan sonra. E şimdi bunun aksi de tehlikesi de var. Efendim insanlara vaaz etmeyenler, nasihat etmeyenler, helalı haramı beyan etmeyenler. Nezine ektumune ma anzelna minel beyinati vel huda. Min ba'di ma beyyennâ ulinnâs. E bize Allah ilim verdiyse, hani ben allame-i cihanım demiyorum ama bildiklerimin alimiyim. Bildiklerimin, öğrendiklerimin alimi oluyorum. Sen de bildiğinin alimisin. Hepimiz bilmediğimizin talibiyiz. Yani ne var ki bunda? Ha malumatın senin az olur, benim fazla olur falan. Ama ne buyuruyor Rabbimiz Tebâreke ve Teâlâ? Biz Kur'an ayetleri indirdikten sonra, hidayet yolunu, doğru yolu gösterdikten sonra bizim indirdiğimiz ayetleri gizleyenler, ben şimdi satrancın hükmünü gizlesem ne olurum? Ülâke el'anuhumullâhu ve el'anuhumul lâ'inun. Allah da lanet eder, bütün lanet edenler lanet eder diyor. Karıncalara kadar, balıklara kadar onların uğursuzluğundan yağmurlar kesilir, kuraklık olur. Bütün hayvanlar, ya Rabbi Allahümme lâ'in usâte beni âdem fe büşü'mîm lû'inân müni'ânnel katru. Âdem olan asilerine lanet et. Onların uğursuzluğu, bereketsizliği, hayırsızlığı yüzünden yağmurumuz kesildi, burada kuruduk, aç kaldık diye karıncaların bile bedduasını alır diyor. Çünkü ayet bu. La'inun yani lanet edenler deyince burada hadis-i şeriflerde hattel nemle fi cuhriya hattel hüt fi bahriya denizdeki balığına yuvasında karıncasına kadar diyor. Çünkü zaten ayet-i kerime genel. Lanet edebilen her şey diyor. E şimdi bizim ayetlerimizi gizleyenler biz nasıl Noel kutlamaya fetva vereceğiz? Diyanet nasıl versin yani? Ama bunun git adamları tara ile ne ilişkisi var? Bu kadar senedir biz 20-30 senedir konuşuyoruz. Yani ben en azından 30 senedir bu konuyu işleyen biriyim. Bir tane olay oldu mu? Olmaz. Çünkü diyoruz ki onlara dua edelim. Yılbaşta kutlasalar onların hidayetini isteyelim. Efendim merhamet edelim, acıyalım. Evet içki de içiyorsa, zina da ediyorsa Allah affetsin diyelim. E ben bunları bir bazılarımda söylüyorum ve onlara dua diyorum hidayetleri için. Günahkarlara lanet okuduğum ve beddua ettiğim hiçbir kelimemi bulamazsın. Yani. Binlerce videom var yani. 3000 video sırf şu anda tespit edilen. 3000 kaç 4000. Şu anda mevcut yani. Bunun gibi daha belki de 10 binlerce yapılabilecek arşiv var. Yapılmamış. Bunların birinde bulan getirin. Allah günah işleyenlerin belasını versin dediğimi bulun. Bulamazsınız. Çünkü bu yasak. Hidayetlerine dua edeceğiz. Hidayetleri için duacı olmamız gereken insanlara saldırılır mı ya? Dua etmemiz gereken insanlar. Bir günah yapıyoruz. Ben de bir günaha düştümse sen de bana dua edeceksin. Allah'ım bu cübbeliği kurtar bu günahtan. Sen de Müslüman hakkımız var birbirimize. Ben de bir günah. Şimdi o içkiye müptela olur. Ben de gıybete müptela olurum. Sen de Hacı Efendi dedikoduya müptela olursun. Herkesin bir günahı olur yani. Kimse de günahsız değil Hacı Hoca diye yani. Birine dua edeceğiz. Kim kimi tarayacak ya? Bu işlere en karşı olan adam benken bir haftadır mevzuyu Diyanet'ten benden kafayı bozmuşlar. Efendim devamlı bu konuyu konuşuyorlar bütün televizyonlar. Hadi Halk TV konuşsa o kadar itibar etmeyeceğim. Ya CNN'i, Habertürk'ü bilmem nesi. Ne alakası var bunun benimle? Yetkilisi, yetkisizi. Ne alakası var ya bunun? Buna cevap verilecek vakit mi var? Memleketin halini görüyorsunuz. Satranç oynadınız da kafanız çok açıldı değil mi? Onun için mi bu hale geldik? İyiye mi gidiyoruz yani şu an? Biraz ayet hadis okutaydınız, sohbet dinleseydiniz. Benim 2008-2009 sohbetlerimdeki FETÖ'ye karşı yaptığım ilmi reddiyeleri dinleseydiniz, FETÖ'yü bu kadar palazlandırmazdınız. Şia hakkındaki konuşmamı dinleseydiniz, İran'ın Suriye'deki olayını yaşamazdık. Bu kadar vasiyetlerimiz var. IŞİD'in en evvel konuşmalarım. Ondan evvel daha yetkililer, öfkeli gençler diyorken biz cehennem köpekleri diyorduk. Bu kadar da onlar azmamışlardı yani devlet mevlet numaraları da yoktu. Yeni çıkışlarıydı. Ama ayet hadisten okuduğumuz için şaşmıyoruz, şaşırmıyoruz. Yanılmıyoruz, yanıltmıyoruz. Sırat-ı müstakimden insanları ayırtmıyoruz. Ama ayet hadisi dinlemezse satranç oyna, tavla oyna, kafam açılsın. Çok açıldı işte. Memleketin halini görüyorsunuz. Helal belli, haram belli. Daha sizin hocalan hocası dediğiniz adam bile haram dediği bir şeye. Bana ne uğraşıyorsunuz benimle? Ama mevzu başka. Kim bu işleri sulandırmaya çalışıyorsa, bu hususta beyan veriyorsa mutlaka vatana, millete ve devletimizin ve hükümetimizin etkili faaliyetlerine, terörü önlemek üzerine yaptığı etkili faaliyetlerine su katıp mevzuyu bulaştırmaktır. İçin bunu yapıyor veya yaptırılıyor. Kimisi saflığından topa giriyor, kimisi de arka planda başka güçler var onu oynatıyor. İşte Ahmet Hakan'ları kastediyorum yani. En son haberler, en önceki haberler vesaire vesaire görüyorsunuz. Hiç alaka yokken. Çünkü neden? Arka plan var. Kol başka yerde. Parmaklar oynayacak. Mecbur kol sallanırsa parmak nasıl duracak? Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Bunlar memlekete zarar, ziyan. Tekrar tekrar söylüyorum. Bak işte Barbaros muydu, Şansal mıydı, neydi? Adam Türkiye'nin aleyhine bir şeyler konuştu. Çok pis konuştu. Cezai mucip, tutuklanmış. Elbette ki savcılar, hakimler doğru karar vermişlerdir. Çünkü neden? Devlete, Türkiye'ye efendim boğul moğul diye söverek memlekete sövmek suçtur. Ama adam uçaktan iner inmez hurra üzerine yüklenmeye kalktılar. Ondan sonra ben tweet attım. Dedim biz bu insanlara müdahaleye karşıysak sözümüzde istikrarlı olacağız. Ona yapılırsa oh, buna yapılırsa ah, yok dedim İslam'da. Hiç kimseye böyle müdahale yapılamaz. Nitekim Tayyip Bey de genel manada bu konuları konuştu. Yani özel hayata müdahale diye bir şey veyahut insanların kendisine müdahale, saldırı şu bu, böyle bir şey olamaz. Niye? Cezayı devlet verir. Bak tutuklandı işte. E sen orada kalkıp iki tokat atmakla ne yapacaksın yani? Hak etmiş. Nasıl hak ediyor ya? Hak ettiği ceza yazılmış orada maddede. Sana düşmemiş o cezayı uygulamak kardeşim. O zaman babasını öldüren kalksın katili öldürsün. Niye polisler koruyor o zaman bu kadar suçluları? Adliye girişine çıkışında linç olmasın diye. Niye koruyor yani? Çünkü şahıslar ceza vermeye başladığı zaman 120 senelik süren kan davaları başlar. Aşiretlere döneriz yani her yerimiz. Şahıslar bunu veremez. Adam ne dediyse dedi. Suçsa bu, a cezasını verdi, rahat tutuklandı. E sen niye adama dalıyorsun? E şimdi kimse, o hak etti, hiç kimse onunla, efendim buna da yapmamalı diyemedi. Ben dedim yine. Derim. Çünkü ben 2000 senesinde hapisteyken, affedersiniz yani. Ama söylemek durumundayım. Bizim durduğumuz koğuş değildi gerçi. Küçük bir odaydı, kapı altı. Bizi özel sakladılar orada. Hahan başıyla papazlık ettiler yani. Orada 3 ay kaldım yani. Ve sırf orada 3 ay tabii. Sonradan 10 ay başka, sonradan 13 ay başka. Onlar ayrı yattıklarım. Anasına tecavüz eden biri gel. Getirdiler ya. Allah muhafaza. Ama ne buyuruyor hadis-i şerifte? Beni İsrail ne yaptıysa benim ümmetim yapacak. Onlar içinde anasıyla zina eden vardı. Benim ümmetimde de olacak buyurdu. Hadis-i şerif. Efendimiz Hazretleri çok anlatırdı bu hadis-i şerif. E şimdi adam anasına tecavüz ediyorum. Senelerce. Kamyon şoförü, kamyoncu mu neymiş? Neyse. Bir yerliydi yani. Orayı söyleyip de insanları o memleketi lekelemeyelim. Şey etmeyelim yani. Ne alakası var memleketin adamla? Herkesin ameli kendine tabii de. Ya adamın kafasına kadardı biliyor musun? Benim bu sarığım falan böyle var ya bu kadardı. Şişmişti. Böyle ur çıkmış gibiydi. Çünkü o yattığı cezaevinde de neredeyse gelen bir vurmuş yumruğu, giden vurmuş, gelen vurmuş, giden vurmuş. Adamın kafası olmuş böyle kabak kadar şey kadar. Ya işte adam anasıyla zina etmiş veya zina ediyor. Ne yapalım? Zaten hapse atmışlar. Hapse atmışlar. Ha şeriata göre bunun cezası bu değil. Şeriata göre cezası. Ama burada şeriat kanunları tatbik edilmediğine göre şu andaki meri hukukta ona göre bir cezası var artık. Bilmiyorum onun müebbet mi, 10 sene mi, 20 sene mi? Burada da müebbetin katlanmış müebbet bilmem 1000 tane müebbet versen bir de bakıyorsun rahşan açımında çıkıyor tabii ki. O da ayrı bir şey. Fakat yani müebbet mi de bilmiyorum adama ceza verilmiş mi. Belki de davası görülüyordu o ara. Nasıl vuruyorlardı? E bizim koğuşa geldi. Bizim orada 8-10 kişi var. Koğuş dediğim küçük oda. Yani orada da böyle birisi dolandırıcı sahtekarlıktan gelmiş. Bütün milleti soymuş, savana çevirmiş. Öbürü katil bizim odadakilerin. Birisi ağanbaşı Osfor bilmem ne bilmem ne hesaplarından bütün bankaları soğana çevirmiş. Yani var 8-10 kişiye en masumu benim. Zaten ağanbaşı Yahudi diyordu. Ya camiden alınan da bir seni gördüm. Hani diyordu bütün mahkumlar birbirine şöyle bir laf vardır hapishanelerde. Adam ben suçsuzum ya yapmadım ya etmedim ya falan konuşur. Mahkumlar aralarında da konuşur. Mahkemede zaten suçluyum diyen olmaz. Aralarda da kendini temize çıkartmaya çalışırlar. Mahkumların arasında şöyle bir laf vardır. Yani sen de camideydin. Caminin avlusundan aldılar zaten. Bu da meşhur bir laftır hapishane klasiklerinden. Bana dedi ki bu lafı dedi bir tek senin hakkında doğru buldum dedi. Hakikaten caminin avlusundan aldılar dedi ya. Çünkü o zaman vaazdı ya. Deprem vaazıyla vaazdan aldılar ya. Ya dedi Yahudi. 2 senedir de hapishanedeyim. 1000-2000 kişiyle beraber dedi. Bulundum koğuşlarda. Koca kitap yazıyordu. Yani dedi bu dedi bir tek sende buldum. Hakikaten caminin kapısında avludan almışlar dedi yani. Geri kalan da herkes şey. Herkesin kendine göre suçu var bilmem nesi var. Geliyor anasına tecavüz edene. Pat! Öbürü geliyor buradan bak. Adamı ben kurtardım. E sen niye kurtarıyorsun anasına tecavüz edeni? Yahu kardeşim cezayı devlet verir. Mahkum mahkuma ceza veremez. Sokaktaki adam, sorgudaki adama adliyeden çıkan suçluya veya neyse itham altında her zaman karar verilmeden suçlu sayılmıyor. Belki şahit yalan söyledi, belki bilmem ne. E sen buna ceza veremezsin işte. Görmüyor musun polisler Hep linçten kurtarıyor adamları. Niye kurtarıyor polis? Çünkü hukuken de yasak, dinen de yasak. Bak anasını tecavüz eden bir adam. Vur bir de benden. Siz beni öyle zannedersiniz. Cübbeli yam yam. Satrançı haram dedi. Bilmem ne. Haram. Harama helal mı diyeceğim. Ama ben öyle bir adam değilim. Hanginiz orada efendim vurma şuna der. Orada 8-10 tane mahkum katilleri var, canileri var orada. Durdurdum onları. Biraz da lafım geçiyordu. Hoca diye hürmet ediyorlar. Durun dedim yapmayın ya. Mevla ahirette verir cezasını. Dünyada da burada hapse atılmış zaten hükümet. Ha mahkeme bunu takip ediyor. Ne yapmış ne yapmamış ya. Ne vuruyorsunuz adama dedim. Ve durdurdum yani. Masum insanlara ciddi efendim içki içiyor, kumar oynuyor. O zaten suçlu değil ki. O günahkar. Günahkarla suçluyu ayıralım. Ben suçlu olan bir adama hem günahkar hem suçlu. Çünkü laiklikte her günah suçlu değil. Tecavüz dinde de günah, kanunda da suç, tecavüz. Ama zina dinde büyük günah, kanunda serbest. Şimdi o bakımdan her suç olan günah olmuyor, her günah olan suç olmuyor. Onu, yani karıştırmayalım birbirini, onu demek istiyorum. Yani Reyna'da içki içen, dans edenin ki suç değil. Suç değil ama orada içki içiyorsa içki haram. Kadın erkek birbirine işte bakıyorlarsa, ediyorlarsa, dans edip tutuyorlarsa birbirine günah. Ha bunlar ayrı şeyler ama bunlar suç değil. Biz orada hem günah, hem anasına tecavüz, hem suç, her türlü bir ittifaklı bir konu yani. Orada namazsız, abdestsiz, içkisiz, kumarcısı bile ona vuruyor yani. Ama ben orada ona vurdurmamak için mücadele verdim ve şey yaptım, durdurdum yani vurmaları. Ağrıma gitti benim yani. Gelen pat, giden pat. Sen ne vuruyorsun arkadaş insana? Suçunu cezanı çeker, çeksin. Devlet versin yani. Çünkü şeriata göre de böyledir. Cezayı uygulayan devlet olmalıdır. Şahıslar olamaz. Olamaz. Ya benim gibi bir adama bu kadar vicdanlı, insaflı. Ben bak Bay Boros denen adam için söylüyorum ya. Adamın ne şeyim var adamla. Türkiye'ye neler etti, pis sövdü. Bak tutuklandı, tutuklansın. Ama hurra bir de benden falan. Bunlar İslam'da yasak. Doğruyu konuşacağız. Böyle toplum ne der? Bana bile dediler ki tweet atma dediler bu tweet'i. Niye dediler? Bay Boros'un üzerine bütün dünya şimdi çullanıyor. Zaten kimse sevmiyor bu adamı. Kimse sevmiyor lan. Ne alakası var dedim. Bizim sözümüzde istikrar olmalıysa burada da istikrarlı olmalıyız. İnsanların ona saldırması İslam'a göre caiz değildir. İslam böyle bir din. Öbür türlü bu hak etti ya bindir. Ne olacak? Polis de bir şey demez. Asker de bir şey demez. Niye? Bu adam herkese göre urabalı ya. Olmaz işte. Öyle bir şey demez olmaz. Kanunları evvela polis asker uygulaması lazım. Zaten uyguluyorlar yani biliyorsunuz. Görüyorsunuz ne pis suçlar. Milleti kesmiş doğramış konteynerlara almış adamları bile linç edilecekken polis koruyor. Görüyoruz yani her gün haberlerde böyle kurtarmaya çalışıyor. Çünkü öyledir yani. Kanunen de öyledir, dinen de öyledir. Çünkü şahitler dinleyecek, mahkeme tak karar verecek falan filan cezasını çeker. Keşke cezalar İslam'a, Kur'an'a göre olsaydı. O da ayrı dava. Caydırıcı olurdu. Onu bir şey demiyorum. Ama şu anda da ben bu meri hukuktaki Kur'an'a uymayan ceza yöntemlerini, Kur'an'a uymayan ceza yöntemlerini meşru görmüyorum. Ama meşru görmemekle beraber ne diyorum? Diyorum ki ne olursa olsun suç cezai mucip bir suçsa, yani bu kanunlara göre tabii cezai mucip bir suçsa, İslam'a göre cezai mucip de olsa, şu andaki devlet düzen bunu uygulamıyorsa zaten o zaman şahıslar hiç uygulayamaz. Şahıslar hiç uygulayamaz. Çünkü neden? Kargaşa çıkar. Sen de suçlu olursun. Adam adamı öldürmüş, katil olmuş diye kısası sen yapamazsan adama. O zaman seni de atarlar içeri. İşte bu adam babamı öldürdü. Babamını öldürdün diye bu İslamiyet de sana bu hakkı vermiyor. Ya şeriat mahkemeye gönderiyor. Kadı hüküm verecek. Burada da şimdi mahkemelerde hakim suç olarak kendilerince sabitse yani bir ceza veriyor. Bundan dolayı şahıslar asla buna giremez bu topa. Müdahale edemez. Ne el hareketi, ne kol hareketi, ne sövmek, ne saymak. Bunları asla İslamiyet efendim caiz görmüyor. He ben yani bu Kur'an'a muhalif olan ceza kanunları bence meşrudur anlamında konuşmuyorum demek istedim yani. Çünkü Kur'an'a uymayana ben meşru diyemem. Meşru şeriattan geliyor zaten. Kur'an'a uymayan da şeriata uymadığı için meşru sayılamaz. Çünkü meşru şer'a kelimesinden geliyor. Arapça zaten. Allah'ın kitabına uyan demek meşru. Allah'ın kitabına uyan, uymayan bir şey varsa orada ben ona meşru diyemem. Ama ve lakin şu an yürürlükte olduğu için şu an ona uyulacak. Uyulacak derken dinen uyulacak anlamda konuşmuyorum. Hukuken uyulması gerekiyor. Uyulması gerekiyor. Burada da cezalar tertip edilmiş. Burada da hırsızlık suç. Burada da tecavüz suç. Burada da milletin malına zarar suç. Efendim adama saldırmak suç. Ya şu andaki kanunda da suç. İslam'da da hem günah hem suç. Ya dolayısıyla bizim dostumuz olmaması, adamın pis olması, adamın eşcinsel olması, adamın kadının lezbiyen olması, bilmem kimin bilmem ne olması, ameli, bozukluğu. Anladınız mı? Veya terörist. Terörist olması senin elinle o kişiye karşı ceza ve hareket yapmana müsaade vermiyor İslam. Devlet alacak, hesabını, muhasebesini, muhakemesini yapacak, cezasını devlet verecek diyor. Aksi takdirde ne olur? Fesadün kebir. Büyük fesat çıkar. Memleket Teksas'a döner. Herkes herkese infaza başlar. Çok büyük haram olur, çok büyük günah olur. Onun için biz burada bu kadar alenen açıkça doğruyu söylerken, caizi haramı beyan ederken ve bütün insan haklarını, kulaklarını müdafaa ve muhafaza hususunda bu kadar sohbetler yapmışken velev ki Yahudi, velev ki Ermeni vesaire vesaire malları, canları korunmuştur. En ufak bir şey yapan cennetin kokusunu duyamaz. Cennetin kokusunu duyamaz. Yahudi diye, Ermeni diye, kafir diye, Müslüman değil diye, müşrik diye, ateist diye asla bir insana dokunamaz. Hakaret de edemezsin ya. Caiz değil. Reddiye yaparsın yani. O Allah'ı inkar edersen de Allah ispatına konuşursun. O Kur'an'a hakaret edersen Kur'an'ı müdafaa edersin. Bunları yapabilirsin. Ama adamın şahsına. O adam benim anamı avradıma sövüyor işte bu kadar adamla. Ben onlara sövmem ki. Ben onların putlarına da sövemem. Çünkü Kur'an onu da yasaklamış. Allah'ı bırakıp taptıkları putlara sövmeyin, hakaret etmeyin diyor. Yani feyesübbullah edmen bir gayrı. Sonra sizin Allah'ınıza, kitabınıza sövdürürsünüz diyor. Bu sefer sen Allah'a, kitaba sövmüş gibi günahkar olursun diyor. Başkasının anasına babasına sövme diyor. Niçin o da kalkar senin anana babana söver? O zaman kendin annene babana sövmüş olursun diyor. Çünkü ona sövdürttüğün için, tahrik ettiğin için anana babana sen sövmüş olursun. Lanete girersin, melun olursun diyor. İslamiyet bu kadar hassas. Ayetler, hadisler bu kadar bizleri uyarıyor. En ufak bir karşı taraftan sana, işte cemaatine, Müslümanlara, namaz ehline, ehl-i sünnet vel cemaata veya ailene, anana babana laf getirecek, söz işittirecek, kötü konuşturacak şeylere sebebiyet vermek haramdır diyor. Lanet var diyor. Duası kabul olmaz diyor böyle. İnsanlara sövüp sayıp da kendi ailesine efendim laf söz getiren, sövme getirenler. Duası kabul olmaz diyor hadis-i şeriflerde. İslamiyet'te böyle atış serbest bir şey yok. Laf gel, rastgele lanet oku, rastgelene beddua et, bilmem ne bilmem ne. Nerede var bu? Onun için diyorum. Ben günahkarlara beddua eden ve lanet okuyan hiçbir bedduamı, hiçbir konuşmamı bulamazsınız. Ama sen lanet okudun diyorsun. Ben lanet okuduğum neye? Ha ben genel manada müşahhas konuşmuyorum. Ama vatana millete hainlik eden, İşte teröristlik yapan, polisi askeri şehit edenlere lanet okurum. Çünkü Allah ve Resulü lanet etmiştir o ifsat çıkaranlara. Müfsitlere lanet var Kur'an'da. Ben o laneti okuyorum. La lanetullah ale zalimin. Zalimlere lanet okuyorum. Çünkü zulüm ve haksızlık yapıyorlar. Bu Kur'an'da olan bir lanettir. Ben Kur'an'da olan laneti okurum. Ve lanumul la'inun. Lanet edebilen herkes lanet eder diyor Kur'an zaten. Bize edin diyor. Ama ben içki içenlere lanet olsun demem. Kumar oynayanlara, zina edenlere, satranç oynayanlara beddua edemem. Etmedim, etmem, edemem de. Çünkü neden? Onlar günah kapasitesine giriyor. günah ve haram sınıfına girenler de hidayet dileyebilirim. Ya Rabbi ıslah eyle, ya Rabbi tevbe nasip eyle. Ancak dua edebilirim. Nasıl beddua edeyim adam günah işliyor diye adama? Beddua edilir mi ya? O zalimlik, vatan hainliği, genel mefhumlar var konuda. Yalancılık, yalancılara lanet olsun. Bunlar Allah'ın lanetledikleri. Çünkü yalancılık toplumu berbat ediyor. Yalan şahitlik yapıyor. Efendim hakiki suçluyu gizliyor. Suçsuz adamı, masum adama iftira atıyor. Ondan sonra insanlar bu iftira falan bunlar. Zaten lü'inû fid dünyâ vel âhireh. Dünyada ahirette lanetlenmişler dürüst namuslu insanlara iftira atanlar. Nur suresinin ayeti yani. Lanetlenmiş diyor yani. Şimdi bak Kur'an-ı Kerim. Ama Kur'an-ı Kerim'de asilere böyle genel manada günah diyenlere bir lanet hadiste bir şey de yok. Yani müşahhas manada, özel manada, şahsi manada yok. Biz onun için orada lanet edemeyiz. Beddua da edemeyiz. İslahına, hidayetine dua deriz. Ha, efendim sallallahu aleyhi kadına benzeyen erkeğe, erkeğe benzeyen kadına lanet etti işte peruk takan mesela. Bunlar hadis-i şeriflerde var. Bunlar günah sınıfına girmiyor mu? Giriyor. Ama burada lanet olsun diye beddua etmiyor. Ya ne diyor? Lanet Allah, Allah lanet etti diye haber veriyor. Yani Allah bunları rahmetinden uzak etti. Ümmetin bu işleri yapmayın. Allah'ın rahmetine yakın gelin. Rahmetinden uzak olmayın. Kovulmayın. Efendim sallallahu haber veriyor. Allah işte lanet etsin. Cehenneme gitsinler. İşte kabirlere ateş dolsun bilmem. Böyle bir beddua yok efendim sallallahu aleyhi ve sellem'de hiç. Anladınız mı? Ama Allah rahmetinden uzak ettiğini bildirmeyecek mi? Bildirmezse sen o işi yaparsın. Allah'ın rahmetinden kovulursun. Bildiriyor ki sen o işi yapma. Rahmete geç. Allah'ın lanetine çarpılma diye bildiriyor. Beddua başka, ihbari cümleler başka. Bunları da birbirinden ayırmak lazım. Yani laf lafı açıyor. Çünkü az konuşursan, kısa konuşursan çok yanlış şeyler çıkabiliyor. Mecbur oluyoruz tafsilatlı konuşma. Onun için de uzuyor sohbetlerimiz ama ne yapalım şimdi? Bu ortamda milleti ıslah için, ifsadı önlemek için, insanların hidayetine vesile olmak için konuşuyoruz. Bak memleketimiz ateş çemberindeydi. Şimdi ateş içimize kadar girdi. Haftada iki tane olay olmaya başladı. Yani ayda bir değil, haftada iki tane olay olmaya başladı. Bugün orada İzmir'de patlatabilseydiler iki tane bombalı arabayı kim bilir ne kadar insan ölümüne sebep olacaklar. O polis kardeşimiz herhalde bir poliste ağır yaralı var. Ondan sonra bir de katip şeydeki adliyenin katibi de şehit oldu. Yani 2-3 kişiden inşallah atlatılmıştır. Tabii ki keşke hiç olmasaydı ama yani orada o polisin işte tecrübesi, tedbiri ne diyelim bir de cesaret meselesi. Bana ne gidiyorsa nerede patlarsa patlasın. Benim üzerime patlamasın mantığıyla yanaşmadı. Allah böyle polislerimizin sayısını çoğaltsın Allah. Çünkü onlar uyanık, tedbirli ve kendini feda edebilip üstüne gidebilen polis. Adamda küçük tabanca var. Poliste öbür adamda Kaleşinkov var yani. Kaleşinkov var. Araba bomba dolu. Bu kadar 8 tane el bombası var. 8 tane el bombası var. Orada o polis onu gebertebildi elhamdülillah. O teröristi gebertebildi. Bu biraz atiklik ister, pratiklik ister yani. Keşke böyle olsa. Biraz tabii tecrübe çok önemli. Tecrübe çok önemli. Elhamdülillah orada o fesadı önledi. Şehit oldu. Allah kabrini nur etsin. Amin. Derecesini âli etsin. Allah Teala o kadar insanların ölmemesine sebep olduğu için kullarını ihya edenlerden saysın onu. Kullarını ihya eden dostlarına ilhak etsin o polisimiz. O polisimiz. Diğer şehit katibimizi. Allah diğer yaralı hasta polislerimize acil şifalar ihsan et. Allah'ım sen onları eskisinden ziyade hayat tayyibeyle taze hayat bahşeyle ya Rabbim. Şehidimiz, şehit polisimizin de o katip olan kardeşim isimleri tabii şu anda ben haberlerde dinledim de isimler aklıma kalmadı. Allah'a malumdur tabii. Bugün şehit olan İzmir'deki şehitlerimizin ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Ya Rabbi bu şehadetlerden, tevhidlerden hasun cümlesi var. Badel kabul minna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aziz latif şerif ruhu saadetlerine saniyen bugün kendi canını içe sayıp teröristi durdurmak, insanların canını kurtarmak için kendini feda eden, şehit olan polisimizin, adliyedeki katibin ve diğer şehitlerimizin, bundan evvel vefat etmiş olan polislerimizin, askerlerimizin Kayseri'de, Beşiktaş'ta bütün şühedamızın ervahını hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi, kabirlerini nur eyle, derecelerini âli eyle, ilk damla kanlarıyla günahlarını mahveyle, seyyatlarını mahveyle, hasenata tebdiyle. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Şimdi yani bir konuya baştan bir tabii mecburen her gün olan bir hadiseler ve bu hafta tabii benimle yapılan uğraşmalar neticesinde bir şeyler konuşalım diyoruz. Bir saat oluyor. Ama gündem böyle yani. Gündem böyle. Gündeme de temas etmediğin zaman tamamen dünyadan habersiz gibi de olmak iyi değil. Herkes bir iftira atıyor. Cevap vermesen o da doğru değil. Yani fuzuli laflara, dedikodulara, hakaretlere cevap vermiyorum da tabii iftira yani çok büyük bir şey. Bu iftiralara da cevap vermedim mi sanki sustu kabullendi gibi bir durum oluyor. Bundan dolayı da ben yani sövene sayana sövmüyorum, saymıyorum. Hakaret edene hakaret etmiyorum. Lanet beddua okumuyorum. Ama tabii ki iftiralara da cevap veriyorum. Rabbime havale ediyorum. Ondan sonra dersimize başlıyorum. Ve salitu, üçüncü mesele, mimma tedeu, terk etmen gereken, vaaz nasihat eden alimler, hocalar ne yapmaları lazım? Üç şeyi terk etmeleri lazım. Bu üç şeyde üçüncüsü, ikisini geçen derslerimizde anlattık. En la tuhalital ümerae el ümerae selatine ve selatine, zaten burada öyle doğrusu yazmış. Emirlerle, valilerle, sultanlarla, efendim, yöneticilerle, yani devlet reisleriyle ne yapmayacaksın? Karışıp görüşmeyeceksin. Hatta buyuruyor ki vela terahu. Hatta sen onları ne yapmayacaksın? Görmeyeceksin. Ya tabii burada istisnalar var. Onlara nasihat etmek için işte efendim irşat etmek için doğruyu anlatmak için şey yaparsan diyor. Buna müsaade var diyor bazı tabii alimler. Fakat İmam Gazali Hazretleri'nin dönemi tabii ki hakkı doğruyu söyleyen çok var. Bu itibarla vazife farz-ı kifayeye giriyor. Farz-ı kifayeye girince de yani madem cenaze ortada kalmadı, kaldıran kıldıran var. Sen yani bu işi kendine vazife görme diyor. Çünkü devlet reisleriyle yakınlıkta tehlikeler var. Lienne ru'yetehum, onları görmek ve mücalesetehum, onlarla konuşmak ve muhalatatehum, onlarla karışmak, oturup kalkmak afetün, azimetün, büyük bir musibettir diyor. Yani iyiken iyi de bile kızarsa, hele ki eski sultanları düşünelim yani, kelle hemen gidiyor. Bakın farkındaysanız Osmanlı'daki kelle gidenlerde hiç böyle normal vatandaş yok. Hep sadrazamın kellesi gidiyor. Hep vezir-i azamın kellesi gidiyor. Paşaların kellesi gidiyor. Ve efendim şehzadelerin kellesi gidiyor. Şehzadelerin kellesi gidiyor. Ondan sonra yani hep yüksek mertebedekilerin kelleleri gitmiş. Şeyhülislam'ın da kellesi giden var. Şeyhülislam gidiyor. Çünkü neden? Mertebe yüksek, yüksekten düşmek kötü olur. Onun için ne derler? Kurbi sultan, ateşi suzan. Yani padişaha yakınlık yakıcı bir ateştir. Burada tabii bunu kıyaslan şeyde Evliyaullah'a da yakınlıkta bunu söylüyorlar. Yani mesela diyelim ki Efendi Hazretleri'nin yakınında bulunuyorsan imtihanların çok olur. Ben mesela çocukluğumdan beri, 7 yaşımdan beri çok yakınında bulunduğum için başıma gelmeyen kalmadı. Gelmeyen kalmadı. 40 senelik serüvenim var. 45'e doğru gidiyor. Yani efendinin yanındaki sürecim yani. 53 yaşında olduğuma göre 45 seneyi yakinen biliyorum yani hemen hemen. Ve bu noktada başıma gelmeyen iftira kalmadı. Musibet kalmadı. Çünkü neden? işte yakınında olunca kıskançlık oluyor. Bu kıskançlık da sende de biraz vasıf varsa, tabi vasıf yoksa kimse seni kıskanmıyor da, biraz da vasfın varsa yakın da olursan bütün oklara hedef oluyorsun. Yani bunu Hasbi Hoca rahmetli bunu efendinin yakınlığı için okurdu. Kurbi Sultan Ateşi Suzan derdi. Yani sultan, yani manevi sultanlarda da aynı. Aşırı yakınlıklar sıkıntılıdır. Yani soba gibi çok yaklaştın yanarsın, çok uzak kaldın donarsın. Dengeyi sağlamak lazım. Çok yakında olanlar fırtınalı deniz, kasırga çok olur. E tabi devlet reislerinde oho bir dalga oradan gelir, bir dalga buradan gelir. Bakarsın en yakın adamlar en uzak olmuş. Öyle mi? Yani uzak olur çünkü dedi. Yanlış yaparsan uzak olursun tabi de. Bazen yanlış yapmadan da iftiraya da kurban gidersin. Kumpasa da kurban giden olur. Yani onun için ama kumpası da ne yapmazlar? Hamala yapmazlar işte. Kumpası da yapmak için masrafa değmesi lazım. Ben hep derim. Haydarbaş neler etti? FETÖ'nün aleyhine papaz dedi, şun dedi, bun dedi. Hiç onu içeri atmadılar. Çünkü ya aynı yere çalışıyorlar ya da dosya masrafına değmiyor. Onun için bu işler yakınlık, yakıcı ateştir. Vaaz edenler, hocalar bunlardan diye. Hani bu illa şu anda da sultanlık, padişahlık yoksa devlet reis, cumhurbaşkanı aynıdır, başbakan aynıdır veya bir ilde vali aynıdır. Anladın mı? İlçede kaymakam aynıdır. Din işiyle uğraşanların bunlarla çok karışıp görüşmeleri İmam Gazali yasaklamış. Haram demiyoruz. Birçok evliya Allah biliyorsunuz uzak durdular. Şeyh Vefa mesela Sultan Beyazıt kızının nikahını kıymaya çağırdı mesela. Ki padişah kızının nikahını çağırıyor mesela, ona ne bahaneler öne sürdü yani. Şu saatte şu dersim var, bu saatte bu zikrim var, şu saatte gelemem, bu saatte okumam var, şu saatte şeyim var. Padişah hangi saat gelirsen gel diyor, yine gelemem diyor. İşim var, gücüm var, seninle mi uğraşacağım diyor. Yani evliyaullah, meşayih böyleydi. Böyleydi. Heybetlerini, izzetlerini İslam'dan, Kur'an'dan, zikirden, Allah'tan alıyorlardı. Heybetlerini, izzetlerini falan milletvekilinin arkadaşı, falan bakanın adamı da, diye almıyorlardı. Ya. Aziz İslam'la izzet bulandır. Ya. Yani kavmi azzen Allah bil İslam. Hazreti Ömer ne dedi? Sahabeden de bazıları geldiler. Ya şimdi Şam ehli, işte Kudüs'e mi girerken de Şam'a, Şam ehli seni karşılayacaklar. Sen de şimdi nöbetle köleyi bindiriyorsun şeyine. Bir sen biniyorsun, bir kölen biniyor. Şimdi kölenin nöbeti geldi. Tam da şehre girerken nöbet köleye geldi. Şimdi yalın ayak, Hazreti Ömer, Halife, Emirül Müminin yalın ayak, devenin önünde, köle devenin üstünde, çok biraz şey olacak dediler. Yani. Şimdiki tabiyle karizma çizilecek yani demek istiyor. İtibarımıza zede vuracak. Ne olacak dedi Hazreti Ömer. İtibar, karizma bir düşünür mü ya? O diyor lan. Dedi vallahi sahabeden kim idi? Sen dedi Resulullah'ın hesabından olmasan seni şimdi iyi bir benzetirdim dedi. Lafını bile duymamış olayım dedi. Biz Allah'ın İslam'la aziz kıldığı bir toplumuz. Allah bize İslam'ın izzet ve şerefini vermiş. Şeref deveye binmekte, üstte gitmekte, altta gitmekte değildir. Şeref İslam'dadır. İslam bana bunu emrediyor. Köleme karşı veyahut da hizmetçime karşı adaletli olacağım. Şimdi nöbet onun sırası. Dediler tamam da sen zaten ona geri dönerken yolda bir o kadar daha bindirirsin. Adalet yerine gelir. Bir o kadar daha bindirmekler olur mu? Adam şimdi yorulmuş. Bu kadar zamandır yaya geliyor. Tam şimdi istirahat edecek. Ben sana dönerken Arap öldükten sonra pilavı göğsüne dök. Adama de ki sen hele biraz bekle, ondan sonra sana börek getireceğim. Öldükten sonra börek mi yiyecek? Adamın canı çıktı. Yorgunken dinlenecek de. Geriye döndüğünde yolda sana bir 10 dakika daha ilave edeyim demekle adalet olmuyor ki. İslam böyle bir din. Her şey ince hesap. Allah'a kulluk. Bu kapıda gelinlik zordur efendim senin kelamın. Kolay mı ya sen, nedir ya? Mevla kandırmaya çalışılır mı? Hazreti Ömer radıyallahu anh uyar mı böyle bir lafa? Onun için İslam'ı, izzeti, şerefi dinde arayacak, taatta arayacak. Taat Allah'a itaat demek. Kulluk ve ibadet demek. Ne buyuruyor hadis-i kutsi'de? İnni ve da'tul izzete fit ta'ati ve nâsü yutlubûnâ fî ebvâbil ümerâ fekeyfe yecidûnâ. İşte buraya geldik. Ben izzeti şerefi itibarı, yani Allah indinde. Allah indinde olunca kullara da Allah sevdiriyor, tanıttırıyor, itaat ettiriyor. Ayrı dava. Kullarda bozuk değilse tabii. Bozuk adamlar düzgün adama itaat etmez. Kullar da düzgün adamsa Allah'ın sevdiği adama Allah sevdiriyor onu. Ben izzeti şerefi taata, itaata. İtaat şu demek. Efendimiz'in yani kelimeleri, lügatları çok kısadı. Söz dinlemek derdi. Söz dinlemek. Şunu yap, şunu yapma, bitir. Burada itibarım zedelenir. Burada şu ne der? Burada bunu yapmayayım. Ya söz dinle ya Mevla, burada bunu giy giyin. Burada bunu çıkar çıkar. Saçını tıraş et, tıraş et. İhramdan çıkarken. Yani mesela, ya ben işte senelerdir saçıma bakmıyorum, şöyleyim böyle. Ben saçsız nasıl duracağım bilmem. E nasıl şu olacaksın? Burada sana itaat edeceksin. Seni izzet, itibar kılda mı, tüyde mi, saçta mı? Kılıkta, kıyafette mi? Ama diyor Mevla, insanlar nerede arıyor itibarı? Yöneticilerin kapılarında. Vay, başbakanlar resmi var. Vay, cumhurbaşkanının adamı. Vay, falan bakandan yediği içtiği ayrı gitmiyor. Bana ne? İçki içiyorsa, kumar oynuyorsa, adam yanlış bir adamsa, bakanın arkadaşı diye benim nezdimde aziz olmaz ki. Ben izzeti itaata, söz dinlemeye koydum. İnsanlar nerede arıyorlar? Emirlerin, valilerin, liderlerin kapılarında. Böyle kapılar, kuyruk, böyle. Nasıl bulacaklar? Arasınlar öküzün altında buzak, beklesinler doğurur mu? Bulamazlar Allah buyuruyor. Çünkü izzet ve itibar söz dinlemektedir. Helal belli, haram belli. Onun için evladım diyor, vaaz etmemek lazım. Vaaz işinden de uzak dur. Cenaze ortada kaldı, mecbur vaaz edeceksen o zaman da dört şeyden sakın. Birincisi yapmacık konuşmalar, edebiyatlı konuşmalar, lügat çatlatmaklar falan, bu işler sünnete muhaliftir. İçinden geldiği gibi hadisi düzgün anlat. İkincisi ne buyurdu? Millet vaazıma çok gelsin, cemaat toplayayım, bağırttırayım, çağırttırayım, Allah kaleyana getirttireyim, yakalarını yıprattırayım, bir iki cenaze çıkarttırayım. Nerede? Böyle cenaze çıkacak cemaat da vaazda kalmadı dedim geçen hafta. İkincisi bundan sakın. Üçüncüsü sultanlarla, yöneticilerle, vali, kaymakam, neyse, mülki amir, genel amir, neyse. Bunlarla çok işin düşürme. Karışma, görüşme. Çünkü onlarla görüşmek, oturmak, kalkmak büyük bir afettir. Ermak Hoca bir yemeğe çağırdı. Yani adamlar 15 sene 28 Şubat sürecinde takibata alındı. Yemeğe katılanlar hepsi. Allah'tan beni çağırmadılar. Ben kurtuldum yani. O arada biraz birkaç tane çünkü soruşturma oluyordu. Dediler sen katılmamışsın dediler. Ben de o zaman üzüldüm ha. Bende de az nefis yok. Dedim niye beni çağırmadı Erbakan Hoca da bu kadar adamım benim falan falan. Sonra Hasan Hüseyin Ceylan dediler yaptı şeyi. Listeyi. Sonra Hasan Hüseyin Ceylan'la bir yerde karşılaştım mı ne ettim? Telefonda mı konuştum? Dedim ya beni çağırmadınız. Ben bu işin başında duruyorum yani. Erbakan Hoca'yı desteklemek meselesinde. Desteklemek meselesinde çok çok faaliyetim vardı o zaman. Refahın oy deposu diye Cumhuriyet Gazetesi manşet attı yani. Kime attı bu manşeti yani? Çavuşbaşı Külliyesi mesela. Zaten külliyeyi niye elimizden aldılar? Refahın oy deposu. Ne alakası var? Alenen parti bir şey konuşmadım kürsüde. Ama doğruyu konuştuğun zaman adam da doğruyu buluyordu. Kim ehli sünnetse gidiyordu ona. Ayrı dava. Ayrı dava. Ama tabii suçluyu buldular. Demirel'in başkanlık ettiği biliyorsunuz şeylerde. MGK toplantılarında. 9 saat Erbakan Hoca'yı neler ettiler adam 28 Şubat'ı. 98 mi? 99 miydi? 98 idi. 98. Hadi 18 sene oldu. Benim vaazları dinlettiler adama. Tanıyor musun bunu diyorlar. Adam da ne diyecek yani? Ne haberim var? Ne bileyim dedi ya benimle konuşmuş. Doğru dedi hoş. Bizim vaaza gelmiş değil Erbakan Hoca da. Yani ne diyecek adam? Adama MGK'da vatan memleket elden gidiyor. FETÖ ortalığı sarmaya başlamış 28 Şubat'ta. Devleti ele geçiriyor. Askeri ele geçiriyor. Askeriye benden uğraştı o zaman. 28 Şubat'ın özel paşalarıydı onlar tabii ki. Vakfımı kapattılar, yerimi işgal ettiler, külliyemi elimden aldılar. Hala iade edilmedi. O da ayrı bir dava. Yani duruma bak. Duruma baktığın zaman kimin hak yolda olduğunu garanti anlarsın. Çünkü kimle uğraşılıyorsa o hak yoldadır. İslam Kur'an muhalifleri, Ehl-i Sünnet düşmanları kiminle uğraşıyorsa demek onun tesiri var, onun hizmeti var. Bu belli bir şey. Öbürüne zaten ya dosya masrafı kurtarmıyor ya da adam zaten bunların işine yarıyor yani. Başka bir mesele yok. Bunu anlamayacak ne var yani? Aklınız başınızda değil mi sizin? Süreci görmüyor musunuz? 20 senelik süreci. İzleyin. Ha bu odaya sığmaz. Hakkımda çıkan gazete haberler. O zaman internetler yoktu. Çuval çuval ne yapayım ya dedim. Kabrime mi koşturacağım? Attım gittim. Dolu haber toplamıştım. Çuvallarla. Bütün gazeteler beni yazıyordu senelerce. E hala da uğraşılıyor. Demek ki doğru yoldayım. Hakkı anlatıyorum. Başka bir şey yok. Hoşafta soğutmuyorum. Yalakalık da yapmıyorum. Hiç kimseye yağcılık da yapmıyorum. Harama haram diyorum. Helala helal diyorum. Öyle bir şey yok. Bana ne ya senin? Yetkin ne? Makamın ne? Mevkiin ne? İtibarın ne? Ben sana hakaret edemem. Dua da ederim. Ayrı dava. Yetkililerimize dua etmemiz farzdır. Ama kimsenin keyfi içinde ne yapmam? Allah'ın dinini değiştiremem arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Adam Kur'an'a hakaret edecek. Bakara suresinden makara diyecek aşağı. Sallıyorum, çakıyorum bilmem ne diyecek. Ondan sonra senelerdir etrafımda dolan. 40 kişiyi araya koyuyorsun işte Cübbeli Hoca'ya ben bana kumpas kuruldu. Ya ben sesini dinledim. Kur'an'a sen hakaret ettin. Ben şimdi Kur'an'a hakaret alay eden adama ben Müslümanım. Ben kafir olamam. Bu saatten sonra dinden imandan çıkamam. Başka hocalar senin elinden tutabilir. Sakallı cübbeli sarıklı hocalar seninle sarmaş dolaş olabilir. Sana eski bakanımız, sayın bakanımız diye hitap edebilir. Ben bunu yapamam. Yani Kur'an'a hakaret edip alay edilen bir sesi duyup da ben o insana yüzüne bakamam yani. Bakamam. Beddua da etmiyorum. Allah hidayet etsin, ıslah etsin. O ayrı bir şey. Ama Kur'an'a hakaret edilen bir noktada o şimdi telefonun karşısındaki adam yine çıkmaya başladı bütün televizyonlara. Yani adam bir de dün Ülke TV'deydi. Ülke TV göya İslami. Yani bizim mahallenin adamı var ya, bizim mahallenin adamları işte başımıza ne gelirse. Ben baktım şey, adı neydi, Metehan mıydı neydi? Metehan dün Ülke TV'deydi. Yani Allah lillah hakkı için. Ben bir şey demiyorum. Allah hidayet etsin istaz. Ama yani bu adam Kulyavül Kafirun'la nasıl alay ediyor ya? Sesleri dinlemiyor musunuz? Abudu yapıyor. Dinleyin ya sesleri. La abudu ma ta'budun abudu ma budu yapıyor. Kur'an'la öyle bir alay ediyor. Kur'an'la öyle bir hakaret ediyor. E şimdi tamam. Biz ona hakaret ettik mi? Şahsına. Etmedik. Sövüp sayabilir miyiz? O Kur'an'a sövüyor. Biz sövemeyiz. Çünkü Kur'an bize müşriklerin taptığı putlara bile hakaret etmeyin diyor. Onun için biz Kur'an'a sövene sövemeyiz. Hakaret de edemeyiz. Bak demin ki usulü tatbik ediyorum. Vaazın başında konuştum. Şimdi tatbikatı vaazın içinde rastgele geldi bak şimdi. Hakaret dediğimiz dua ederiz. Allah ıslah etsin. Allah hidayet etsin. Ama bizim de dini bir hassasiyetimiz olmalı. Değil mi? Şimdi Kur'an'a hakaret eden adamın verdiği habere ne kadar itibar edeceğiz? Verdiği bilgiye ne kadar değerlendirebiliriz? E şimdi bizim Müslüman habercimiz yok mu? Bugün İslami basın yayın medya elhamdülillah çoğaldı. Ehl-i Sünnet itikadında namazlı abdestli birçok muhabir var. Müstakbir var. Yani ne diyorsunuz? Terör uzmanı var. Her türlü bilgi alacağınızda bağlanacağınız dünya kadar gazeteci var. Değil mi? Dünya kadar gazeteci var. E şimdi burada biz Kur'an'a hakaret edilmekten hiçbir ağırlanmıyoruz efendim. Hassasiyet taşımıyoruz. Bu hassasiyeti taşımak bizi ne iktiza edebilir mesela? Ben mesela Kur'an'la alay edip hakaret eden bir insan. Bak ben İngiliz'e geldi dedim havaalanında. İngiliz elini uzattı, elini tutarım. Bir Yahudi ile hağın başıyla yedik içtik 3 ay. Komşuluk vardır yani İslam'da da. Komşu düşmüşük yani madem. Bana diyet baklava geliyordu. O zamanlar hapishanelere dışarıdan yemek içmek alınıyordu. Bu son girdiğimde alınmıyordu. 2000'de. Sait abi rahmetli, kabri nur olsun. Teneke teneke peynirleri taşıyordu. Babam da o zaman işleri güçleri iyiydi. O da o koyunlar bilmem neler. Hatta bizim ev koyun geliyordu, bize gelmiyordu da. İçeriki koğuşlara gönderiyorlardı. 15-20 tane bazı kestikleri oluyordu. Hani yesin mahkumlar meselesinde. Ama o eti bize vermiyorlardı. O ayrı bir şeydi. Peyniri meyniri veriyorlar. Sait abi her hafta falan böyle peynir çok. Millete dağıtıyorduk yani. E ben şimdi bana diyet baklava götürüyorlardı o zaman. E diyet baklava yeni çıkmış yani o zaman. Eşin efendim ben hemen Yahudi'ye ikram ediyordum hemen. Hağın başına. Ya diyordu, içim dışıma çıktı burada. Şokelle yemekten canım çıktı. Zehirleyecekler beni diye diyordu. Zehirleyecekler diye korkuyormuş. Çünkü çok fena, affedersin, şişeye oturtmuşlar. Şey yapmışlar, makadı tutmuyor. Adama yapılır mı Yahudi diye? Yapılır mı? Yapmışlar. Bizim mahkumlar içeride. Adama her işkenceyi yapmışlar. Para kopartmak için. Sonra İsrail şeyine, konsolosluğuna işte nasıl ulaştırdıysa bir haber ulaştırmış da. Baskın yapmış askeriye de. Onu kurtarmışlar yani. Bayağı adamı öldürüyormuşlar bizim içeridekiler. Demin dediğim konuya geliyor. Ya Yahudi diye, Ermeni diye sen adama efendim eziyet edemezsin. Haramdır diyorum sana. Sen nerenle dinliyorsun kardeşim senin vaazımızı bizim. Ya Müslümanım diyorsun. Hocam seni seviyorum diyorsun. Yapılmaz diyorum sana. Ne yaptı bu adam sana ya? Bir de bir şey yapsa da yapılmaz. Devlete şikayet edersin. Kanuna verirsin. Bu bana bunu yaptı dersin. Sen şahsi müdahale etme. Allah Allah. Adam şeydi. Sonra da zehirleneceğim diye yemekten kesilmiş. Kapalı kutu alıyor bir tek. Gelene yemiyor. İşte şokelleşiyor. Ben geldim. Adam da şokelleyordu. Şokelle mi? Neyse işte. Marka reklamı da yapmayalım şimdi ya. Ondan sonra ben ona gelince bana şeyler, ikramlar, bana da güvendi. Güvenir. Yahudi Ermeni olsa en çok bana güvenir. Bir yerde kalsak. Niye? Müslüman adam dürüsttür. Bana zarar vermez de. Güvenir yani. Ve adam benim verdiğimi yiyordu. Ya diyordu, aylardır diyordu böyle. İçim dışıma çıktı diyordu ya. Bir sıcak yemek bir şey yemedi. Ben orada biraz da pişittiriyordum. Malzeme de geliyordu. Sebze mebzeler. Yapıyorduk. Yiyorduk beraber. Evvela ona ikram ediyordum. Geleni gideni pek yoktu. İsrail konsolosluğundan haftada bir geliyorlardı. Başka ailesi gelmiyordu. Bir şeyi olsa elbise yıkama bilmem ne, ona da yardımcı oluyordum. Budur. Budur. İslam budur. Ben şimdi adam Kur'an'a alay etmiş diye ben o adama efendim sövemem, sayamam, hakaret etmem, şöyle demem. Ama İslami hassasiyetimden dolayı yani ne diyeyim sana, Yahudinin elini tuttum, İngiliz'in elini tutarım, tokalaşırım da tabii Kur'an'la alay edene de pek yüzüne bakıp elinden tutamam. Çünkü alay başka bir şey. Alay başka bir şey. Bak, inkardan da beter alay. İnkar, ben bunu kabul etmiyorum. Ama alay, bu benim kutsalım yani. Sen ananla alay edene, babana bilmem ne edene nasıl bakıyorsun? O zaman benim Kur'an'ım, benim dinim anamdan babamdan aşağı değil yani. Benim de kutsallarım var. Bu hassasiyetler zaten gözetilmediğinden bizim mahallede bugün uğursuzluk ve bela üzerimizden kalkmıyor. Hassasiyet yok. Ben demiyorum hakaret edin, şudur budur. Ama bu kadar namazlı, abdestli, el-i sünnet, doğru haber veren insan varken hepsi bitti. Yorumu bundan alacağız yani. Hem de Müslümanların izlediği, özellikle namazlıların izlediği bir kanal. Şimdi biz bunun yorumuna muhtaç değiliz ki. Her türlü insanımız var. Doğru bilgileri, haberleri de veriyorlar. Değil mi? Mesela. Şimdi onun için taviz vermeyi gerektirir. Eğer ki devlet reisleriyle, liderlerle çok görüşürsen, konuşa oturursan, getirirsen, yani bu bize dokunuyor hocam, şunu söyleme. Bundan bize zarar geliyor, bunu söyleme. Bunlar bazen buna helal deme, buna haram demeye bile karışabilirler. Bu siyaset böyle bir şey. Siyaset böyle bir şey. Onun için büyük afet var diyor. Vele müptülite biha. Peki. Eğer müptela olursan, ne demek müptela olursan? Mecbur. Adam haber yolladı sana. Hoca efendi gelsin. İmam-ı Azam'ı çağırmadılar mı Ebu Hanife? Çağırdılar radıyallahu anh. Gitmedi mi? Gitti. Ama kadılık teklif ettiler. Kabul etti mi? Etmedi. Edeceksin? Etmem. Edeceksin? Etmem. Nihayetinde hapse attılar. Dayak attılar. Niye? Kadı olsun diye. Şimdiki Diyanet Reisi yani. Şimdi millet kuyruğa girmiş Diyanet Reisi olayım diye. Yani dekanlardan, şeylerden, ne diyorsunuz ona? İlahiyattan, YÖK'ten işte falan. Dolu teklif var. Çevrelerini kullananlar var. Nüfuzlarını aradan işte aracılarla ben olayım, o olsun. Falan falan. Şimdi İmam-ı Azam ne yapıyor radıyallahu anh, ki Hanefi mezhebindeniz diyoruz. Ne kadar işte ona uyuyoruz, o da belli yani. Dayak yiyor da ölmeye tahammül ediyor. Ölmeye razı oldu. Öyle de öldü yani. Ve kadı olmayı kabul etmedi. Çünkü kadı olsa o ortamda ne fetvalar verdireceklerini, verdirmeye zorlayacaklarını padişahların, halifelerin biliyordu. Onun için ben ahiretimi yakamam dedi. Her dakika ben seninle mi uğraşayım? Şuna fetva ver, buna fetva ver. O zaman dayak yiyeceksek dayak yiyelim dedi. Kim dayak yer? Hem okkalı maaş, yağlı kemikler var. Çok büyük menfaatlar var. Büyük itibarlar var. Sen menfaati bıraktın, başa baş da gelse onu da bıraktın. Bir de dayak yemeyi de tercih ediyorsun. Yemek yemeyi bıraktın, dayak yemeyi de tercih ediyorsun. Neden? Belaya düşmemek için. Onun için diyor ki, evladım, diyelim müptela oldun. Ne demek? Müptela şu demek, belaya uğrayan demek. Bu bir beladır diyor. Devlet vazifesinde memuriyet. Ben niye hiç girmedim? Allah nasip etmedi. He? Hiç. Allah muhtaç etmedi ama muhtaç olsam da gireceğimi düşünmüyorum. Peki yine ayrıyetten kitap yazan bir şey derdim. Yine geçinmeye çalışırdım. Şimdi zaten kitap telifimden geçiniyorum. Başka bir gelirim yok. Yani memur olanlara da bir şey demiyorum. Ama yani işte müftülük çağırıyor. Niye kravatın yok? Niye bilmem ne? Sakalın çok uzamış. Bazı müftüler hala da müdahale eden var da evvelce çok müdahale vardı yani. Çok müdahale var. Ondan sonra şuraya imza at. Ne imzalar attırdılar? Yani Kenan Evren döneminde imamlara, müezzinlere. Kur'an'a, sünnete muhalif bir şeyler yayınladılar. Altına imza at dediler. İmza atmayan işten atıyorlar. Efendi Hazretleri gitmedi, atmadı. Ama Efendi Hazretleri'nin yerine birisi gitmiş, atmış. Neyse, Efendi Hazretleri de kızdı ona. Ben sana git at mı dedim. Ne kafan iş yapıyorsun? Çünkü şerata sünnete muhalif olan bir şey imza atılmaz. Ama şimdi memuriyet böyle bir şey. Her şeyin altına imza atıyorsun yani. Yoksa işten atılacaksın. İşte Allah imtihan etmesin yani. İşte imtihana düşen zor. Eğer diyor imtihan olursan bu işle o zaman de anke kendinden uzak tut. Met etme o zaman diyor. Sakın diyor böyle devlet şeylerini, sultanlarını, emirlerini, halifelerini met etme ve senâ'ım övme. Ne zaman? Eğer devletin baştaki adam zalim ise, fasık ise. Çünkü liyennallâh teâlâ, çünkü Allah Teala yagzabu, gazap eder. İzâ mudihal fâsikû. Fasık met edildiği zaman, yani günahkar bir adam övüldüğü zaman Allah Celle Celaluhu gazap eder ve arş-ı âlâ titrer diyor. Arş-ı âlâ der. Onun için men de'a li zalimin bil beka fekad habbe en yu'sallahu ve rasulü. Bir zalime Allah uzun ömür versin, yaşasın diye dua ettiğin zaman bir adam Allah'a ve Resulüne dünyada isyan edilmesine dua etmiş olur ve günaha girer. Niye? Adam zaten yaşasa, ne kadar yaşasa o kadar zındıklık yapacak. O adam methedilir mi? O adama beka ile dua edilir mi? Onun için ne diyor alimler? Eğer diyor valiyi, başbakanı, cumhurbaşkanını fakirin kapısında, dervişin kapısında, garibanın kapısında görürsen o ne güzel fakir, o ne güzel devlet reisidir. Bizimkiler gidiyorlar işte. Görüyorsunuz fakirlerin sofralarına oturuyorlar. Ben davet etsem gelmiyorlar. Helal olsun, kafaları çalışıyor. Nereye gidiyorlar? Garibanın sofrasına gidiyorlar iftara. Ondan sonra orada oturuyorlar, ailecek yemek yiyorlar. Güzel bir şey. Güzel bir davranış yani. Burada bak met etmiş. Ama sen diyor fakiri devlet reisinin kapısında görürsen ne kötü fakir diyor. Bir de ne kötü emir diyor. Niye ne kötü emir? Onu oraya getirtmeden ihtiyacını görmeliydi. Niye kapısına getirtti? Yönetim bunu iktiza eder. Fakir aç kalıp da senin kapına niye gelsin? Aç kalmadan adam yollamalısın. Ne kötü emir, ne kötü fakir diyor. Niye ne kötü fakir? O da sabredecek, tevekkül edecek, rıza gösterecek. Allah rızkını gönderir. O da öyle ne yapmayacak? Yani reislerin kapısında dolanmayacak diyor. Onun için sultanlardan biri, Selçuklu sultanlarından biri olabilir. İmam Gazali haber gönderdi. Gel de bana biraz vaaz nasihat et. Hocayı ayağına çağırıyor. Bana vaaz nasihat. İmam Gazali dedi ki elledi yansavuk le ashabuk. Sana nasihat eden adam seninle arkadaş olmaz dedi. Yani senin meclisine gelmez dedi. Yalnız o dedi elledi yashabuk le yansavuk. Zaten senin yanına gidip gelen de dedi. Arkadaşlık eden de zaten sana nasihat edemez dedi. O zaman idare eder işi. Neden? Arkadaşlığım devam etsin diye. Doğruyu söylediğin zaman bir veya iki ondan sonra diyor ki aman bu adamla daha görüşmeyeyim. Neden? Hep doğruları konuş. Mevzu bu. Onun için krallar insanların hakimi ise alimler de kralların hakimidir. Neden? İlimleri vasıtasıyla. Diyor ki, krallar diyor ki nahnu zillullah filaz, biz yeryüzünde Allah'ın gölgesiyiz. Tamam, bu hadis-i şerif sahiptir, ha, hadis-i şerife itiraz etmeyin. Sultan zillullah filaz, Allah'ın gölgesi haşa. Buradaki mana ne? Allah-u Teala insanı halife yapmadı mı Adem oğlunu, Adem ve oğlan? Şimdi memleketteki asayişi kim temin ediyor? Cumhurbaşkanı, Başbakan, İçişleri Bakanı. Öyle değil mi? O zaman ne yapıyorlar? Allah-u Teala'nın verdiği halifelik yetkisini kullanıyorlar. Hani Osmanlı'daki halifelik, dini halifelik manası olmasa da kulları yöneten kimdir? Aslında Allah'tır. Ama o yönetimi kiminle yapıyor mesela? Kimin vesilesiyle yapıyor? İcabında komiser, emniyet müdürü vasıtasıyla da yapıyor. Ortalık karışacak. Karakol, polis müdahale ediyor. Hepsini oturtuyor aşağı. Yoksa birbirini öldürecekler. Şimdi orada engelleme yapıyor. Ben yapabilir miyim o engellemeyi? Yapamam. Çünkü sıradan vatandaşım. O gücüm yok. Allah o gücü kime vermiş? Yetkili makama vermiş. Yani. Onun için ama diyor o zaman efendim sen dersen ki sen dersen ki diyor padişahlar, yöneticiler Allah'ın, yeryüzünde Allah'ın işte gölgesidir. Yani Osmanlı zamanında da bu hadis-i şerif çok okunurdu bütün padişahlar hakkında. Doğrudur. Yani ne demek? Allah-u Teala emir ve yasaklarını veyahut da insanları birbirinden engellemeyi diyelim. Her zaman yetkililer şerata göre hükmedemiyor ama insanların zararını birbirinden kaldırmayı Allah kimle yapıyor? Yönetimle yapıyor, yöneticiyle yapıyor. Çünkü o devleti düzeni sağlıyor. Asayiş denilen bir şey var değil mi? Nizam-ı alem. Nizam-ı alem neyle temin oluyor? Yöneticiler olmasa memlekette şimdi baş yok, bakan yok. Ne olacak bu memleketin hali? Onun için boşluk kabul etmez. Ama diyor eğer onlar biz yeryüzünde Allah'ın gölgesiyiz diye iftihar ediyorlarsa efendim alimler de derler ki diyor biz de Allah-u Teala'nın ilminin mazharıyız. O zaman ne olacak? Gölge kaybolur gider. Onun için birkaç sene sonra bir de bakıyorsun padişahlardan bir sene iki sene duran var. Çoğu da az padişahlık yapmış. Hemen gölge geçiyor. Çünkü gölge kaybolur ama ilim baki kalır. Allah'ın ilmi sonsuz. Onun için alimler de böyle diyor. Yani İmam-ı Ebu Yusuf bir gün Harun Reşit'le sofrada otururken efendim hapşırma hali gelmiş. Bayağı bir peş peşe hapşırmış falan. Halifenin huzurunda nasıl hapşırırsa falan. Ya hapşırması gelen nasıl tutacak arkadaş? Hapşırmayı tutmayın sakın. Kalp krizi geçirirsiniz. Sessiz de yapmaya çalışmayın. İşte insanlar var. Ayıp olur falan. Tabii hapşo falan bağırmayın öyle de. Bazıları da hapşu diyor. Ya hapşu demenin bir gereği yok ki. Hapşu diye bir zikir yok. Yani normal hapşırın. Ne ses çıkıyorsa çıksın. Doğal bırakın, bırakın, koy verin yani. Ondan sonra o şöyle yaptı, bu böyle yaptı. Öyle bir şey yok. Kalp krizi geçirirse. Bizim kaptan abi rahmetli çok efendinin yanında edebinden öyle bir hapşırırdı ki kibarlıktan çıt kırıldım yıkılacağız yani. Nereden ses geliyor anlayamıyoruz yani falan. Efendi Hazretleri de der. Ulan rahat hapşırsana. Hapşır derdi. Ya rahat. Allah sever hapşırma. İnne Allah yuhibbul utas ve ekrahu tethav. Esnemeyi sevmez, hapşırmayı sever Mevla. Onun için hapşır derdi. Şimdi Harun Reşit'in önünde hapşırması bir tuttu. Bazen biliyorsunuz hapşırma peş peşe gelir. Falan. Harun Reşit de dedi ki yani padişahın huzurunda hiç de yakışmadı. Yani Harun Reşit de mübarek. Çok edebiyatlı, kültürlü bir adam biliyorum. Biraz kabaymış meğer. Ondan sonra. Sen dedi hiç yakışmadı. Ebu Yusuf da dedi ki esas dedi senin yaptığın hiç yakışmadı. Ebu Yusuf da böyle ha. Kadılar böyleydi. Çok ya, kötü bir muamele yaptı. Dedi sen kötü bir muamele yaptın. Ne diyorsun ya dedi Harun Reşit. Halifeye karşı hareket he falan. Dedi ne be dedi be. Ben senin gibi padişahı dedi bir dakikada bulurum. Öldüğün anda yarın birine biat edeceğiz dedi. Ama dedi sen benim gibi halimi 40 senede bulamazsın. Çok konuşma dedi. Ah kurban olayım. Yine Harun Reşit de adammış. Orada kelleyi götürmedi yani. Tamam hoca efendi dedi. Oturdu aşağı. Şimdi sen bu hareketi yapabilir misin? Valiye kaymakamı. Sen kimsin her? Çık dışarı. Ben alimim, şuyum buyum. Yani tabii alim de alimim demez. Ama İmam-ı Ebu Yusuf orada ilmin izzetini korumak için hareket yaptı. Nefsi için hareket yapmadı. Şeyhülislam o zaman oydu yani. O zaman Şeyhülislam tabiri yok tabii. Gazılık uzat tabiri var. Onun için burada şeye dikkat edilecek. Yani her şeyin hukuku var, adabı var. Efendim, hadis-i şerif de var. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? İzâ ra'eytel âlime yuhâlidû sultân. Ha, bu cami usayda geçiyor. Hadis-i şerif olabilir. Bir alim padişahlarla, devlet yetkilileriyle çok karışıyor, görüşüyorsa fâlemennû lis. Anla ki o alim hırsızdır diyor. Çok irtibatı varsa, çok. Yani onun için zalimlerin suratlarına bakmak salih amelleri iptal eder. Mesela ya bir de onlara, yani zalimin, zalim biliyorsunuz ehl-i sünnet dışı fırkalar, kaderi inkar edenler en büyük zalimdirler. Bunlara bakmak, salih amelleri yüzüne bakmak iptal eder. Hele bir de selam verirsen veya yiyip içersen veya oturursan inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyor yani. Gittin diyor. Helak oldum diyor yani. Onun için dikkat edeceğiz. Tabii evvelce de çok zalimlikler yapıyorlardı krallar, sultanlar yani. Daha evvelce de var. Yani kelle götürmek çok kolaydı biliyorsunuz evvelce. Dakikada bir kelle gidiyordu yani. Adam ne yapmış, ne yapmamış, şahit var mı, bilmem ne var mı hiç. İşine gelen, işine gelmeyene böyle yapıyorlardı. Onun için şimdi elhamdülillah öyle de bir durum yok. Öyle de bir durum yok. Şimdi devlet reislerine zulmediyorlar. Yani şu anda devleti yönetenlere her gün iftira atıyorlar. Solcuları, FETÖ'cüleri, PKK'cıları, HDP'cileri, efendim devamlı görüyorsunuz Tayyip Bey'e yapılan efendim zulümler. Ailesine, çoluğuna, çocuğuna, Bilal Bey'e vesaire. Yani farkındaysanız işler tersine dönmüş. İnsanlar devlet yönetiminin başında fakat zulme uğruyorlar. Eskiden tersine bir durum olurdu. Şimdi onlar mazlum durumuna düştü. Hakikaten de ne yapacak? Sen niye şikayet ediyorsun? Niye şikayet ediyorsun? Adama hakaret ediyorsun, sövüyorsun, sayıyorsun. Tayyip Bey de hakkını kullanıyor. Hakaret davası açıyor. Ne yapacak? Zaten dün onu dedi. Bak, Karadeniz menşeliyim dedi. Bir de Kasımpaşa menşeliyim dedi. Yani her şeyi yapmasını bilirim demek istedi. Ama dedi bugüne kadar bu kadar zulme uğradım, iftiraya uğradım dedi. Hukuk dışında hiçbir şekilde bağırıp çağırmadım, hiçbir şey yapmadım kimseye dedi. Ne yaptım dedi. İşte şikayet ediyor, mahkemeye veriyor. Ne yapsın? Benim demin dediğim yere geliyoruz yani. Çünkü İslam'a göre böyle. Müslüman mazlum olur, zalim olmaz. Durum bu. Onun için diyor ki bir insana diyor yılanla mı bir odada kalasın yoksa bir zalimle mi oturup kalkasın diye. Muhayyerlik hakkı verirse yılanla oturmayı tercih etmesi lazım. Allah ile dürüst olan, sadık olan bir kul böyle yapar. Zalimin yüzünü göreceğim mi? Yılanla bulunmayı tercih ederim der diyor. Evliyaullah'ın vasiyetlerinde ne geçiyor? Zalimleri sevmekten, dostluktan, onlarla karışıp görüşmekten sakın. Fekün hadiran bilum. Çünkü neden? Onların gayesi nedir? Seni aracı ederek kendi dünyalıklarını tamamlamaktır. Ya da seni kendi hevalarına, zulümlerine ortak etmektir. Seni mutlaka günaha düşürmek isterler. Onların sana iyi rüya gördükleri yoktur. Onun için yani böyle zalim yöneticilerle, zalim yöneticilerle, efendim, İslam'a muhalif, Kur'an'a muhalif iş yapanlarla muhatap olma, karışıp görüşme. Ancak başına böyle bir şey, imtihan gelirse, yani mecbur edilirsen vesaire, o zaman methü senada bulunma. Çünkü fasık ve zalim methedilirse arş-ı âlâ titrer hadis-i şerifine göre. Şimdi burada genel manada yöneticilere bu şekilde davranmak anlamına geliyor mu? Gelmiyor. Niçin? Zalim olursa diyor. Fasık olursa diyor. Anladın mı? Ama tabii ki ne kadar salih de olsa, mübarek de olsa alimlerin, velilerin çok devlet kapılarında görüşmeleri uygun değil. Çünkü hadis-i şerif el-ulema ümena-ur-rusul alâ halkı. Alimler peygamberlerin efendim ümena-ullah, ümena-ur-rusul alel-ibad. Kulların hakkında peygamberlerin güvendikleri eminleridirler. Alimler, peygamberler vefat etti, arkadan alimleri bıraktı. Verese-i Enbiya. Biz size güvendik. Bizim dinimizin ilmini Allah size verdiyse eminimiz sizsiniz. Biz size güvendik, kullara bıraktık sizi. Vaaz-ı hatasınıza devam edin. Taviz vermeden. Ama mâle muhalif-i sultan, devlet işleriyle karışırlarsa feydâ hâletû fekat hâne-i rusul. O zaman peygamberlere hıyanet etmiş olurlar. Çünkü neden? emaneti bozmuş olurlar. Ancak mazlumun hakkını almak için veya ayet hadis okumak için, bu da tabii ki şey olmamalı. Ne diyeyim sana? Fazla olmamalı, haddini aşmamalı. Sarmaş dolaşlık iyi değil yine de. Çünkü sen ayet hadis okuyayım diye gidersin. O zaman bir de bakarsın kendini bir fitnenin, imtihanın içinde bulursun. Ve hatta onlardan sakının diye de, o alimlerden sakının diye de hadis-i şerif var. Bundan dolayı mesela Davud İbni Abbas'tan rivayet ediyor. Horasan emirlerinden çok takva sahibiydi. Vera sahibiydi. Halef İbni Eyyub. Herhalde yani belki tabiinden değilse de büyük velilerden o zatla karşılaştı. Devlet reisi hayvandan indi. Selam verdi. O ondan kaçtı. Kaçtı, yüzünü duvara yapıştırdı. Ondan sonra suratına bakmadı. Ya mübarek yüzünü göster bana bir teberrüken, büyük velisi olduğunu duydum. Bir bereketleneyim, sana bir bakayım falan. Yok dedi. Çünkü ben dedi babalarımdan rivayet ediyorum. Babaları da, yani o sultanın babaları da senetli hadis rivayet ediyor. Senetli. Muhaddis yani. En nazaru ila vecil alim ibadettir. Alimin yüzüne bakmak ibadettir. Dedi bir yüzüne bakayım ne olur dedi. O da dedi ki ben de hadis-i şeriflerde gördüm dedi. Alimler emirlerle, sultanlarla görüşmemeli, karışmamalı. Ben de o hadis-i şerifle amel ediyorum. Onun için dedi, sen niyetinle kazandın dedi. Hatta hasta ziyaretine geldi. Sonra hasta olduğunu duydu. Ondan sonra yine efendim oğluna dedi ki, ben görüşmeyeceğim, kabul etmeyeceğim dedi. O da, oğlu da çıktı dedi. Babam dedi gece sabaha kadar uyumadı. Şimdi çok rahatsız falan. Hemen içeriden bağırdı. Yalan söyleme dedi. Uyumadım, biraz uyudum dedi. Yalan söyleme dedi. Ya haramdır dedi. Ben uyumuyorum. Şu anda da uyumuyorum dedi. Ama dedi devlet reisleriyle, liderlerle görüşmenin sakıncaları, afetleri vardır. Hadis-i şeriflerde de bu usta uyarılar vardır. Onun için ben şüpheli işlere girmek istemiyorum dedi. O zaman o padişah Davud İbni Abbas, Horasan emiri o zaman Davud İbni Abbas ne dedi? Kurban olduğum Allah'ım dedi. O dedi benim yüzüme bakmayarak sana manen yaklaşmak istiyor. Hadisle amel etmeye çalışıyor. Ben de onun yüzüne bakayım diye kapıda bekliyorum, uğraşıyorum. Ben de sana manen yaklaşmak için onun yüzünü görmek istiyorum. Sen bu dedi, ben onun yüzünü görmek için bu kadar azmettim, niyet ettim. Bu niyetimle beni affet dedi. Bu niyetimle beni affet dedi. Ya Gaffar bizim hepimizi affet, bağışla dedi. Sonra vefat ettikten sonra emir. Mana aleminde görüldü Evliyaullah tarafından. Dediler Allah Teala sana ne muamele etti? Yahu dedi Halef İbni Eyyub Hazretlerinin kapısına gittim de oradan da geri çevrildim ya dedi. O zaman bir dua etmiştim. Ben senin rızan için bir alimin yüzüne bakmak için geliyorum. Koca devlet reisi bayağı da kendini alçaltıyor. Kapılardan kovuluyor yani. Ama ben Allah için yaptım. Ya Rabbi ben sana manen yaklaşmak için yüzünü görmek istiyorum. Bu velinin, alimin yüzünü görmek istiyorum. Onun için beni affet dedi. Dedim ya dedi. O duayla o anda affetmiş beni dedi. Yine alimlerin kapısına git. Görüşmeseler de, kabul etmeseler de yani onları terk etme. Çünkü ne olursa yine bak böyle bir dua nasip olur. Kabul olursun. Allah rızası için gidiyorsan tabii gitmeye devam etmek lazım. Onun için bu iş çok dikkat edilmesi gereken bir iştir. Dengeyi sağlamak zordur. Hele ki zalimse yöneticiler ve la terkenu ilellezine zalemu. Zalimlere azıcık dahi meyletmeyin. Ayet-i kerimeyle sabittir. Tamam mı? Ben sana dedi bu şekilde nasihat ediyorum. Sakınman gereken üçüncü mesele budur. Ama buradan ne çıkmıyor? Buradan efendim devlet reislerine, yöneticilerinin hepsi zalimdir manası çıkmıyor. Zalimse. Ömer İbni Abdülaziz de halifeydi, devlet reisi. Dört halife de devlet reisiydi. Ondan sonra da birçok insanlar, yani Osmanlı'da da bu kadar sultanlar var. Ne kadar mübarek, veli sultanlar var. Onun için bu genel bir mana değildir. Ama rayyesine zulüm yapıyorsa o da tabii ki sıkıntıdır. Şimdi ama devletin başındaki yöneticilere de ne yapmak lazımdır? İtaat etmek lazımdır. Ne buyuruyor hadis-i şerifte? Men ekrama sultanallahi fi dünya ekramallahi vel kıyamet. Dünyada Allah'ın saltanat verdiği kişiye, hürmet edene kıyamet günü Allah değer verir, ikram eder. Çünkü neden? Allah ona yöneticilik vermiş. Madem başına yönetici seçilmiş, ona Hakaret etmenin bir manası yok. Ne yapmak lazımdır? Efendim ikram etmek, hürmet etmek lazımdır. Yine İbn Ömer'den rivayet hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bu da acayip bir hadis-i şerif. Es-Sultan zillullahi fil arz. Padişah yeryüzünde Allah'ın gölgesidir. Yani işlerinin yürürleticisidir. Yevi ileyh kullu mazlumin ibadi. Kullardan zulme uğrayan herkes kime gidiyor? Yöneticilere gidiyor. Zulme uğrayan kendi başına o zulümden kurtaramaz ki. Yine yöneticilere verilen haberler vasıtasıyla ona yardım ediliyor. Mazlumlar ona iltica eder. Fein adele kâne lehul ecr. Ve kâne ale râhîti şükür. Şimdi başındaki yönetici adaletli mi zalim mi? İkisinden biri oluyor tabii ki her zaman. Değişiyor bu. Eğer adalet yaparsa kendisi sevap alıyor. Halkın da ne yapması gerekiyor? Şükretmesi. Hem Allah'a şükredecek hem ona teşekkür etmesi gerekiyor. Ve in cara hafe zalim. Kâne aleyhil vizru ve aleyhil râhîti sabır. Zulmederse, haksızlık ederse, sıkıntı çıkarırsa insanlara, günahı vebali onun boynuna olur. Ama yine de halka düşen nedir? Sabırdır. Devlete karşı, hükümete karşı çıkmak değildir. Bak hadis-i şerif. Ve izâ hûribel vulâtu. Eğer valilerle, kaymakamdır veya işte şeyle onlarla uğraşılırsa, FETÖ'nün uğraşması gibi, devlet yöneticileriyle, bakanlarla, işte neyse muvazzaf görevlilerle, veya askeriyede de aynı şey görevliler oluyor emniyette mesela. Yöneticilerle harp edilirse yani onlara sıkıntı verilmeye çalışılırsa kuhutatis sema gök kurur. Anladın mı? Onun için ve idamunati zekat eleketil mevaş. Zekat verilmezse hayvanlar helak olur. Hayvancılık bitti Türkiye'de görüyorsunuz ne kadar sıkıntıya girdi. Zekatlar tam verilmiyor. Ve idâ zâhra zina zâhra el fakru vel meskene. Zina ortalıkta alenen işte yani zina çok çeşmeden su içmeye döndü. O zaman fakirlik ve yoksulluk belirir. İşte ekonominin berbatlığını görüyorsunuz. Ve idâ ugfirati zimmeti udîlel küffar. Zimmet bozulursa yani pasaportlu, vizeli veya vatandaş neyse Ermeni, Yahudi veya neyse Müslüman olmayanlara saldırılar olursa işte yok bu yılbaşı kutluyor diye saldır, yok bu Yahudi diye saldır, yok bu Ermeni diye patlat. İşte göya IŞİD, DAEŞ kafasının, Vehhabi kafasının Türkiye'de de bu kadar olay yapıyorlar göya. Allah-u Ekber diyerek gidiyor milleti öldürüyor falan. Zındıklar biliyorsunuz cehennem köpekleri. Ha işte diyor ki eğer devletin verdiği zimmet ve güvence bozulursa yani kafirlere verilen zimmeti kastediyor tabi. Zimmi onlara denir. Müslümana zimmi denmez. E sen ona verilen bir güvenceyi bozup malına, canına, namusuna saldırırsan veya kilisesine, havrasına bilmem bomba koyarsan falan falan. Böyle yaptığın zaman ne diyor? Devlet kafirlerin eline geçer. Şimdi Osmanlı niye bozuldu da Balkanları kaybettik, orayı kaybettik, burayı kaybettik bilmem ne bilmem ne? Çünkü zimmilere kötü muamele yapılmaya başlandı. Ne demek zimmilere kötü muamele? Zaten bu neyin başında? İttihat Terakki. İşte Zirikli Alem kitabının sahibi ne yapıyormuş? Şam'da Osmanlı haline konuşuyormuş. Eski adam. Çünkü neden? İttihat Terakki'nin oradaki zulümlerine şahit olmuş. Onu Osmanlı yaptı biliyor. Halbuki İttihat Terakki Osmanlı'yı bitirmek için kurdurulmuş. Kafatasçı, ırkçı, İslam düşmanı bir oluşum. İttihat Terakki padişahları perişan etti. Sultan Abdülhamit'leri indirdi. Ve Osmanlı'yı batıran İttihat Terakki'di. İttihat Terakki'nin sıkıntıları tabii Osmanlı gibi zannedildi. O zamanki gençlik falan anlamayan Osmanlı hükümeti var, devleti var. Devletin adı Osmanlı olduğu için yönetim Osmanoğullarından çıkmış. Subaylara bilmem nelere kendi kafasında darbeci ihtilalcilere kalmıştı. Ve onlar ne yaptılar? Kafirlere yani Yahudi, Hristiyan, Ermeni bilmem nelere çok eziyet ettiler. Ve vergiler, ağır vergiler koydular. Çünkü onlar İslam'a göre o vergi onların üzerine koyma hakkı yoktu mesela. Onun için devlet kimin eline geçti? Ondan sonra efendim memleket işgal oldu. Nihayetinde Yunan işgal etti. Rus oradan girdi. Efendim Fransız bilmem ne geldi. Maraş'a kadar her yer işgal oldu. Anladın mı? Kafirler galip oldu. Neyse yeniden Kurtuluş Savaşı, İstiklal Savaşı elhamdülillah. Yeniden şu Türkiye Cumhuriyeti hiç olmazsa Allah bu kadar nasip etti de yeniden kafirler hani denize döküldü falan filan. Birkaç şey bize kaldı. Yani Osmanlı'ya göre dörtte bir bile kalmadı belki ama yine bu kadar bir vatan parçamızda elhamdülillah ibadet etmeye çalışıyoruz. Ama az daha devlet gitmişti. Yani ki yarıdan fazla da toprağımızı kaybettik. Çünkü neden? Ehli zimmete Allah'ın verdiği güvenceyi bozdular. Allah güvence vermiş yani. Devlet de güvence vermiş. Ama adam kalkıyor vuruyor kırıyor. Yok Yahudisi yok. Böyle şey olur mu? Menderes de yapmış herhalde bunu. Bu varlık vergi şişini. Menderes de bir çıkartmış kaçlarda. O da çok sıkıntı çekti. Bak onun da sonunda sıkıntı yaşadı. Çünkü yani adam zimmi diye, Yahudi diye, Ermeni diye, zengin diye sen ona ağır vergi koyamazsın. Varlık vergisi. Varlık vergisi diye bir şey İslam'da yok. Yani sen verginin bir usulü vardır. Zimmi de normal vatandaş hükmündedir. Vergini alırsın. Ama ona özel vergi falan koymak biraz haksızlıklar oldu. Bu haksızlıklar ne yaptı? İşi bizden aldı işte. Yani çok sıkıntılı durumlar yaşandı. Onun için devletin, yönetimin, yöneticilerin önemi büyük. Yine hadis-i şerif Hazreti Enes'ten rivayet ediliyor. İzâ merattün bi beldetin lese fiyâ sultan felâ tedhulâ. Yani bir şehre uğrarsan, orada bir yönetici, kaymakam, vali veyahut neyse işte bir ülkede devlet reisi, yönetim yoksa oraya girme. Çünkü neden? Orada kargaşa olur. Orada insanlar birbirine girer. Orada kimse kimsenin hakkını alamaz, arayamaz da. Nereye müracaat edeceksin? Yine Deylebi ve Ebu Nuaym'in Enes radıyallahu anh'tan rivayet eden hadis-i şerifte. Sultan rumhullahi fil ard. Sultan yeryüzünde Allah'ın mızrağıdır. Yani onunla iş gördürüyor Mevla. Mevla gelip sana direktman şuna şunu yapma demez. Ama bir yönetimle seni engeller yanlış yapmaktan. فَمَنْ نَصَحَهُ وَدَعَى لَهُ تَدَى. Başındaki yöneticinin iyiliğini isteyip ona dua eden hidayet bulur. Şimdiki yöneticilerimiz zaten namaz ehli. Ehli sünnet insanlar, Müslüman insanlar. Yani öyle olmasa bile dua edecektik. Böyle olduğu zaman daha çok dua etmemiz lazım. Dua eden hidayet eder. فَمَنْ دَعَى عَلَيْهُ وَلَمْ يَصَحُ ضَلْ. Kim dua etmez de. Yani beddua eder ve iyiliğini istemezse yöneticilerin o sapıtır. Sapıtmıştır işte. FETÖ. Namazla abdestli adamlara, Tayyip Bey ve ekibine, secdeli insanlara, bu kadar helal haramı bilen insanlara, ocağına, bilmem ne, efendim evine, çoluğuna, çocuğuna lanet okudu ya. Ve zaten Allah onun yüzünü oradan çıkarttı ilk. Ondan sonra millet ne yapıyor bu dedi ya. Çünkü Mevla buraya sapıtmıştır. Çünkü devleti yöneten insana beddua ettiğin zaman bütün milletin hepsinin helak olmasını istiyorsun demektir. Çünkü yönetici ya sıkıntı geldi herkese yansıyacak. Herkese yansıyacak. Şimdi Tayyip Bey bir sıkıntı yapsa, Binal Bey sıkıntı yapsa. Devlet yönetimi bu yani. Bu hepimizin ekonomisine, yaşantımıza, güvenliğimize, hepimize yansıyacak. Onun için sapıtır diyor. Ya, sapıttı zaten. Sapıttığı da alenen görüldü. Ondan sonra ve men ehane ve haneullah. Devlet yöneticisine hakaret eden, hakaret edene Allah hakaret eder. Çünkü bu devlet müesseseleri, anladın mı, farklıdır. Yani yönetim Allah'ın Celle Celaluhu, tamam şeriat devleti olmasa da, İslam nizamı düzeni tatbik edilmese de asayiş sağlanıyor. Asayiş diye bir şey var. Asayiş bozulduğu zaman camiye de gidemezsin, cumaya da gidemezsin, her yere bomba yağar. Bak darbede asayişi bozmaya çalıştı FETÖ. Ne hale geldik? Evimizde duramıyorduk az daha. Şunu asayişi temin ediyorlar. İçişleri Bakanımız Allah razı olsun. Emniyet müdürlerimiz, askeriyedeki paşalarımız, genelkurmay başkanımız, bunlar hep dua. Çünkü bunların iyiliği memleketin, vatanın selameti kardeşim ya. Bunlara beddua edilir mi? Allah muhafaza ya Rabbel Alem. Onun için yani çok hadis-i şerifler var da Ahmed İbni Hanbel de Müstedin'de rivayet ediyor. Yani öyle zayıf uydurma rivayetlerdi. Men ekrama sultane Allah ekrama Allah. Men hane sultane Allah hane Allah. Allah'ın yönetici yaptığına değer verene Allah ikram eder. Hakaret edene Allah tahkir eder. Allah onu alçak eder, zelil eder, hakir eder diyor. Hadis-i şerif önümde. Onun için İmam Şafii radıyallahu teala buyuruyor ki Allah bana makbul bir tek dua verse. Yani ey İmam Şafii, koca müştehitsin. Allame-i Cihansın. Dünyada ondan sonra onun gibi alim daha gelmedi. İmam Azamlardan sonra da zaten. Yani dünyada İmam Şafii öldükten sonra İmam Şafii gibi bir alim gelmedi 1200 sene. Nereden gelecek? Hani İmam Ebu Hanife ondan üstün olabilir bize göre ama onlar önce tabii. Ben ondan sonraya konuşuyorum. Şimdi tabii ki İmam-ı Azam kadılığı kabul etmedi diye kimse bu işi kabul etmeyecek anlamına gelmiyor. İmam-ı Züfer onun talebesi Basra'da kadılığı kabul etti İmam-ı Azam döneminde. O İmam-ı Azam talebi. İmam Ebu Yusuf İmam-ı Azam vefatından biraz sonra Harun Reşid'in Kazım Kuzat'ı oldu ve senelerce devleti yönetti. İmam Ebu Yusuf Hazretleri. Yani bu haram günah olan bir şey değil. Ama onlar gibi aklı başında taviz vermeden işte Harun Reşid'e sen ne konuşuyorsun diyebiliyorsa yani tabii ki bu vazifeler sapık insanlara mı bırakılacak? Ehl-i sünnet insanlar vazife almasın, memur olmasın. Genel manada mesela imamlık memuriyeti, Efendi Hazretleri bunu kabul ederdi ve teşvik ederdi. Derdi ki mihrapları boş bırakmayalım. Bunu da işte gerideki imamlık meselesine burayı bağlamak lazım şimdi. Yani mihrapları boş bırakmayalım. Ne demek boş bırakmayalım? Sen şimdi hafızlığın düzgün, Kur'an kıraatın düzgün, takvasın, abdest, gusül, istinca, istibra, taharete, diriyat ediyorsun. Sonra birisi imamlığa geliyor, tuvaletten çıkıyor, hemen abdest alıyor adam akıntı kesilmeden. O sonra milletin arkasından onun arkasına kılıyor. Yani onun için mihrapları boş bırakmayalım yani. Efendisi de burada buna teşvik etmiştir. Yani vazifenin hakkını ifa edebiliyorsan yani. Bunlar ayrı bir şey. Ama imtihan da var bu işte. Bu işin imtihanı zordur. Tabii ki bu imamlık yine kolay bir memuriyet. Tabii yükseldikçe müftü, il müftüsü, Diyanet reisi falan işler daha mesuliyet yükleniyor, daha ağır veballer oluyor. Bak şimdi işte bütün günlerde Diyanet'le uğraşıyorlar. Çünkü neden? İşte hedefe koyacağı zaman üstleriyle uğraşırlar. Yani dinsizler de uğraşıyor. Onun için efendim İmam Şafii radıyallahu anh diyor ki eğer bana bir tane bunu Fuzayl İbni Uyaz'dan da naklediyor. Bu da tabiinin en hayırlılarından. Süfyan İbni Uyeyne de aynı sözü var. Ebu Naim Hilletül Evliya'da alıyor. İmam Şafii'nin bu sözü de var. Diğer büyük tabiinin ulularında da var. Yani İmam Şafii'den öncekiler. Bu sözde ne buyuruyor? Eğer Allah bana bir tane makbul dua verse. %100 kabul Allah garantisiyle. Çünkü yaptığımız duaların hangisi kabul, ne kadarı kabul bilmiyoruz. Garantimiz yok biliyorsunuz. Ama kesinleşse ki bir dua müstecap. Tek verilmiş sana hak. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yani hepsi kabul. Onunkinin zaten hepsi kabul ama bir tane anında kabul hakkı verildiydi ya. Onu ne yapmadı? Dünyada ne kadar sıkışsa da kullanmadı. Ahirette şefaat için ümmetine kullanacağım diye sakladı hani. O hadisler geçiyor sahih hadis. Burada da İmam Şafii diyor ki bana da böyle %100 garantili bir dua verilse tek dua veriliyor diyelim. Ben onu diyor kendime kullanmam, hanıma kullanmam, çoluk çocuğuma kullanmam, efendim Müslümanlara kullanmam, alimlere kullanmam, evliyaya kullanmam. Kime kullanırsın diyorlar? Devletimizi yönetene kullanır. Çünkü ne? Onun salahı bütün alemin salahı, onun fesadı bütün alemin fesadı. Ey gidi FETÖ. Sen kalktın o adamlara, yöneticilerimize bu kadar alenen beddua edip lanet okuyarak onların işleri güçleri bozulsun. O işte 17-25 bilmem ne. 15-27 mi ne onları da karıştırıyorum. Ondan sonra bu kadar olay yapıp hala da devam ediyor. Artçı sarsıntılar, darbenin sarsıntıları bu terörler. Her gün bir terör. Bunlar FETÖ'nün tabii kontrolünde, uluslararası kontrolünde. Yapılıyor şu memlekete. Hala Tayyip Bey gider mi? Tayyip Bey devrilir mi? Ya arkadaş Allah sana bunu yönetici yapmış. Bu halk bunu seçmiş yani. Sen dua etsene. Allah muvaffak etsin desene. Allah doğruyu yaptırsın desene. Allah Teala yardım etsin, muvaffak etsin desene. Yok. Koca İmam Şafii diyor ki bir dua hakkım olsa diyor ya adam imanlı mı ölecek belli değil. Cennete mi girecek mi? İmam Şafii'nin cennete girdiğine dair hadis yok ki. Mesela. Hadis var. Kureyş'in alimi yeryüzünü dolduracak. Oradan anlayabiliriz cenneti olduğunu ama alimi Kureyş cemliyotu bakalarda ilmen ismi yok ama yani Bukhari hadisidir. Kureyş'ten bir o çıktı o kadar alim. Ayrı bir şey. Ama bak adamın kendisinin, müçtehidimizin son nefesi, ahireti değil mi? Bırak aileyi, çoluk çocuğu, cemaati ya. Kendi son nefesin ve cennete gidip gitmeyeceğim belli değil. Hal böyleyken tek müstecap duamı devlet reisine kullanırım diyor. Onun için bencil olmayalım. Ümmetçi olursak devlet reisine dua etmek mecburiyetimiz var. Çünkü onun düzelmesi, iyi olması, sağlığın iyi olması, aklının, beyninin iyi çalışması, güzel hizmet yapabilmesiyle bütün memlekete fayda var. O zaman ona dua edeceğiz. Hani ne buyuruyor onun için hadis-i şerifte? Beddua eden dalle. Ve men da'a aleyh ve lem yasahhu dalle. İyiliğini istemedi, beddua da ettiyse sapıtmıştır bu adam. Yani bu hadis bile sırf Tayyip Bey'e bedduasından dolayı FETÖ'nün sapıttığını ta o zaman gösteriyordu yani. Ta o zaman. Şimdi zaten doğru yolda diyen kalmadı. Ama hala adamları var. Hala kandırdıkları var. Hala gencecik civanlar, çocuklar onu Mesih Mehdi zannediyor. Hala vur dediğini vuruyorlar, öldür dediğini öldürüyorlar, indir dediğini indiriyorlar. Hala. Yazık değil mi? Ya zerre kadar imanınız, insafınız varsa. Ya bu adama Müslüman zannederek, bu adamı hacı hoca zannederek siz eğer hala peşine gidiyorsanız Allah razı olsun tevbe edin. Tevbe edin, cehennemde yanmayın kardeşim. Tevbe edin, bırakın bu adam peşini, bu sapıtmış diyor. Abi bütün ayet hadisler bunu gösteriyor. İnsanları öldürmeyi mübah etti, harama helal etti, helal haram etti ya. Bütün milleti öldürttü ya. Ha, yeniden yine geldi talimatlar. Bütün 10 talimatıyla yapıldı. Büyükelçinin 10 talimatıyla öldürüldü. Hepsi şu anda meseleler. Zimmi'yi öldüren zaten cennetin kokusunu duyamaz Zimmi. Nerede kaldı ki kaç kişi 15 Temmuz'da kaç tane Müslüman da öldürttü ya bunu. Büyük bir katil bu ya. Yapmayın, etmeyin, gitmeyin. Allah rızası için. Benle uğraştığını boş ver. Zaten ben de şimdi bunu konuştum. Yine yarın da bir haber daha çıkacak. Görürsün. Yani bunlar durmaz. Benle uğraş. Ama doğruyu söyleyelim. Ne olur Allah rızası için. Terk edin bu adamı. Bu peygamber midir? Haşa siz bunu neyi bekliyorsunuz bundan ya? Niye uydunuz buna? Canlarınızı veriyorsunuz. Ölümüne gidiyorsunuz ya. Adam beddua etti vatana, millete işte. Yani başındaki yöneticiye beddua eden asla hidayet bulamaz diyor. Sapıtmıştır. Onun için ama başındaki yönetici Evliyaullah'tan da olsa, padişah, alim, allame-i cihan da olsa, yöneticilerle alimlerin çok karışması, görüşmesi, muhabbet etmesi, oturup kalkmasını İslamiyet uygun görmüyor. Çünkü vakar kaçıyor, heybet bozuluyor. İnsanlar diyor bu da yalaka herhalde, bu da nemalanmaya gidiyor geliyor. Bu zaten hükümetin adamı falan. Bu lafları da dedirtmemek için biz insanların dini fetvalarıyla ve ahiret hayatlarının saadetini temin ile kendimizi görevli addediyoruz. Onun için insanları da kendi aleyhimize konuşturacak töhmetli mevkilerden sakının buyuruyor hadis-i şerif. İttekû mevâkıhettühem. Evet. Bunlar da önemli konular idi. Dördüncü nasihatte kaldık. Şimdi biraz çarşaf liste var, dua listelerimiz. Yani çok tabii 300 salatün cina, 1141 fetih suresi, 2004 salat sefahat şerife, 140 Kureyş suresi, 7125 Talat Tefriciye, 13.013 Seyhüzemül cem'u ve yüvellûned dübür, 1001 kere okunuyor bu. Efendimiz ömrü boyu bunu okudu. Kafirlerin, düşmanların, teröristlerin bozguna uğrayıp memleketimizin selameti için. 7126 kere la ilahe illallah, 1000 kere ya del celal ikram, ya malikel mülk, ya latif, 186.457 ya latif, 30.085 kelime-i tevhid, 16.391 adet İhlas-ı Şerif, 6.600 Fatiha-i Şerife, 68.230 La Havle-i Şerif, 55.401 Hasbunallah ve ni'mel vekil, 3.100 La ilahe illallah melikül hakkul mübin, 10.199 Ya Kahhar, zalimlerin kahri şu, teröristlerin şu, memleketin selameti şu, 53.390 Selamu kavlemi Rabbim, 421 Yasin Şerif, 440 Kevser Suresi Cellesi, 16 Kehf Suresi Cellesi, 2191 Atel Kürsi. Subhane Rabbiyel Aliyel Aliyel ve Elhamdülillah Rabbil Alemin ve Salatu Vesselamu Ala Seyyidil Mursalin Muhammedin ve Ala Aliye ve Sahibi Ecma'in Ya Rahman Rahim Ya Rahman Rahim Ya Rahman Rahim. Okumuş olan bu kadar Süveri Celile Ayat-ı Beyinatı ve Evrad-ı Eskar-ı Fazl-ı Kerem'inle kabule karin eyleyip hasıl olan ecrü mesubatı Ya Rabbi okuyanların da geçmişten ruhuna bütün cemaatlerimize hediye eyledik, vasıl eyleyip bu kadar evrad-ı ezkar, şu memlekette sükunetin temini, terörün durması, teröristlerin kahru perişan olması, emniyet güçlerinin bir an evvel askeriyemizin muvaffak olması, Fırat operasyonunda ve PKK'ya, PYD'ye geçit vermemesi, Kürdistan'ı kurdurmaması ve vatanımızın içinde de terör vakalarının durması, kanın durması, bir daha başlamaması niyetiyle bu işi körükleyenlerin hepsinin kahru mahvu perişan olup bütün güçlerin İHA olması. FETÖ'nün, PKK'nın, Daesh'in hepsinin. Bunlar niyetiyle okundu. Bu niyetleri tahkik eyle ya Rabbi. Bir an evvel bizlere emniyet, huzur, sükunet, sekinet, bomba, patlama, cinayet, katliam haberi almadığımız günler, aylar geçirmek nasip eyle ya Rabbi. Vatanımızı, memleketimizi iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. İslam vatanlarında muhafaza eyle. Bu kadar kuvvetli Süveri Celil'e hayat ve inat evrad ezkar hürmetine Allah'ım, sen fazl-ı keremine din düşmanlarını, vatan düşmanlarını, vatan hainlerini kahru mahru perişan eyle. Allah'ım sen fazl-ı kereminle hükümetimizi muvaffak eyle. Tayyip Bey'e, Binali Bey'e, İçişleri Bakanımıza Süleyman Bey'e vesaire vüzeraya, vükelaya, ya Rabbi bakanlar hepsine, görev başında olan, yetkili mercilerde, makamlarda bulunan hepsini muvaffak eyle. Sırat-ı müstakime irşad eyle. Hayırlı müsteşarlar nasip eyle. Hayra teşvik edip şerden engelleyen insanlarla oturup kalkmalar nasip eyle. Bu terörü, bu ekonomik krizleri, uluslararası saldırılar karşısında nasıl başaracağımızın efkarını onlara ilham eyle. Rüştlerini onlara da bize de ilham eyle. Cümlemizi nefislerimizin şerlerinden muhafaza eyle. Ya Rabbi yöneticilerimize hayırlar, saadetler, selametler, ıslahlar, tevfikler, İki canda saadetler nasip eyle. Ailelerinde bu duaları ilhak eyle. Bizim de sevdiklerimizi bu duaları ilhak eyle. Kurban olduğum sana Allah'ım. Bir an evvel ülkemizi ya Rab eskisinden ziyade sükunetli zamanlarına kavuştur ya Rab. PKK çıkmadan evvelki rahat günlerine kavuştur ya Rab. İbadet huzuru ver ya Rab. Medreselerimizde okuma huzuru ver ya Rab. Dini İslam'ın yaşama sözü verdik sana. Medreselerimizde, talebelerimizle, seven cemaatlerimizle, Efendi Hazretimiz cemaati, diğer bütün Ehl-i Sünnet kardeşlerimizle biz sana söz verdik. Şu vatanımızda huzur ver bize, güven ver bize. Kurban olduğum İslam'ı yaşayacağız. İnsanlara da nasihat edeceğiz. Her yerde senin dinini, kelimeni ilah edeceğiz ya Rabbi. Bu sözümüzde bu durmaya bizi muvaffak eyle ve imkanlar halk eyle, sebepler halk eyle. Mani'leri izale eyle ya Rabbel Alemin. Umduklarımıza nail eyle, korktuklarımıza emin eyle. Allahümme amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Allahümme bi hakkı seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Allahümme inna enselüke el cenneh ve ne'udu bike minel nar. Allahümme inna enselüke rıdâke vel cenneh ve ne'udu bike min sehatike vel nar. Allahümme inna enselüke el cennete ve ma qarrabe ileyha min kavline ve amel ve ne'udu bike minel nar ve ma qarrabe ileyha min kavline ve amel. Amin. Allahümme inna enselüke min khayri ma seyleke min nebiyyuke Muhammedun sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve ne'udu bike min şerri mes'aadeke min nebiyyuke Muhammedun sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve entel musta'an ve aleykel belâh ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahümme inna enselüke minel khayri kulli acili ve acili ma alimna minu ve ma lem na'lem ve ne'udu bike minel şerri kulli acili ve acili ma alimna minu ve ma lem na'lem. Allahümme ma kadayte lena min kadâ fece'ale akıbete ve reşede. Allahümme rabbena atina min ledunke rahmete ve heyyi' lena min emrina reşede. Allahümme rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve kina azâben nâr. Allahümme rabbena atina min ledunke rahmete ve heyyi' lena min emrina reşede. Allahümme rabbena atimim lena nurana ve gfir lena inneke alâ kulli şeyin kadîr. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين Şehitlerimizden 3 tane asker, 5 tane polis şehidimiz var. Ayhan Güzel, Hüsnü Bilgiç, Hamza Şimşek asker şehitlerimize, Burak Yıldız, Yener Arslan, Hasan Özdemir, Muammer Nacakoğlu, Fethi Sekin, bu şehitlerimiz de polislerimizden, tabii bugün şehit olan da var içlerinde, ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin. Adede ma şa'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Hediyelerimizi vasıl eyle, ruhlarını şad eyle, seyyatlarını mahveyle. İlk damla kanları düşünce mağfurun zümresine ilhak eyleyip kabirde azap etme, mahşerde sual etme, cennete ikirenlerine girdir. Allah'ım bu vatan uğrunda asayiş temin için şehit oldular, sen onlara özel muameleler eyle, ailelerin sabrı cemileci cezil ihsan eyle. Allah'ım amin. Ya Rabbel Alemin. Salavat-ı şerifimizi okuyalım. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbih. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Cemaatimizden İlyas Recep Nihat Tarık Murat Yalçın, hanım kardeşlerimizden Sultan annemiz, Etiler'de Servet abimiz var. Bize çok ikram eder, yedir içir, çok cömerttir. Allah nazardan muhafaza etsin, işlerini rast getirsin. Onun annesi Selvinaz Hanım. Bahçesi vardı, giderdik, bize ikram ederdi. Yani yedirirdi, içirirdi, meyveleri vardı. Efendim Selvinaz annemizin. Onun da ruhu şerifine herhalde bugün defnedildi veya vefat etti. Ya Rabbi bu ismi geçen zikredilen meyit ve meyitelere rahmet eyle. Kabirlerini nur eyle. Derecelerini âli eyle. Allah'ım kuldur kusursuz durmamışlardır. Allah'ım şu mübarek cuma gecesi affeyle, mağfiret eyle. Günahlarını setreyle. Seyyiatlarını hasenata tebdil eyle. Sual cevaplarına muktedir eyle. Kabir azabından muhafaza eyle. Ya Rabbi ahirette de dünyada da. Ya Rabbi kalanlarına sabrı cemil eci cezil kazaya rıza ihsan eyleyip meyit ve meyitelere ahirette yani kolay hesaplar muhasebeler nasip eyleyip cennet-i aliyatına idhal eyle. Ya Rabbel Alemin. Ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma meş'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Ruhlarını hediye eyledik, hediyelerimizi vasıl eyle. Ya Rabbi kabirlerini bu hediyelerimizin nuruyla pür nur eyle ve sevaplarını mahşer sabahına kadar kabirlerinde ibka ile ya Rabbel alemin ve ya hayrun nasirin ve ya hayrul fatihin. Dergimiz tabii ayın başıdır. Epey oldu çıkalı. Güzel dersler, yazılar, güzel ilmi kelamlar, sohbetler mevcuttur. Bir ay içinde bu kadar şeyi okumamak yani zarardır, ziyandır. Çoğunuz abonesiniz, alıyorsunuz, okumuyorsunuz. Onun için ben size Allah rızası için tavsiye ediyorum. Efendim, Hindistan ziyaretleri, İmam Rabbani Hazretleri'nin eserleri, her biri büyük veli olan oğulları, o Hacı Muhammed Sadıklar, Muhammed Saidler, ne kerametleri, ne ilimleri marife, Hindistan'da keşfettiği peygamberlerin kabirleri. Bak ilk olarak bir dergide bir şeyde basılıyor. Hindistan'da peygamberleri İmam Rabbani Hazretleri keşfetti kabirlerini. İbrahim Aleyhisselam döneminde, İbrahim Aleyhisselam'dan sonra. O peygamberin kabirleri bu hususta dördüncü sayfadan başlayan uzunca bir 10-12 sayfa yazımız var. Bunu mutlaka okuyun. Ondan sonra Kur'an'dan yüz çeviren millet iflah olmaz. Resul Bölükbaşı hocamın bu yazısını mutlaka okuyun. Ondan sonra nefis, ruh ve dostluk sırları. Murat Soydan Hoca Efendi kardeşimiz çok tasavvufi ilmi var. Çok kitapları araştırması var. Mesnevi ile ilgili bayağı tetebbuatı var. Sayfa 84'te efendim onun yazısı da önemlidir. Hakikaten diğerlerine benzemeyen tasavvuf ağzıyla çok hikmetli ilimler yazıyor. Allah istifade etmenizi nasip eylesin. Ondan sonra Çağlar Ötesi'ni okuyan Vezir-i Azam Piri Mehmet Paşa, Profesör Doktor Ahmet Şimşekil hocamız çok bu önemli konular yazıyor. 60. sayfada bunları okuyun. Daha tabii içeride daha birçok efendim birkaç gramlık yaratılış harikası diyor. Profesör Doktor Volkan Tuzcu hocamız o da ayetler, ibretler, tefekkür vesilelerinden efendim bahsediyor. Çok güzel ilimler yazıyor. Şefaat meselesi hakkında şefaat var mı yok mu? Peygamberler işte şefaat edecekler bize göre, Elbise'ye göre hak. İslam oğlu Mustafa ile okuyan Mehmet'e mektup. Ya biliyorsun Hüseyin Avni Hoca'nın üslupları farklıdır. İslam oğlu Mustafa ile okuyan Mehmet'e mektup yazmış ama mektubu da tabii bir cilt kitap eder. 74. sayfada şefaatin hak olduğunu ispat ediyor ve şefaati inkar edenlere reddiyeler yapıyor. İnşallah bu ilimlerden istifade edersiniz, okursunuz. Sahip çıkalım, okuyalım, okutalım. Tam ehl-i sünnet üzere bu kadar ilimler, ayet-i hadisler yazılıyor. Efendim çok ufkunuz açılır, çok bilmediğiniz şeyler öğrenirsiniz. İnsanları da teşvik edelim, abone olsunlar, okuyup okutsunlar. Efendim hayır yapalım, hayra ulaştıralım, hizmetlere destek olalım ki Allah-u Teala şerlerin önlenmesi için, ifsatların ıslaha tebdili için bu dergiyi de, diğer hizmetlerimizi de vesile eylesin. Okuyanlardan, okutanlardan razı olsun. Emek edenlerin Allah işlerini rast getirsin. Hayır yapanların Allah hayırlarını, ecirlerini artırsın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi sahibi ve sellem. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ehli beytinin, sahabesinin, silsile-i meşahımızın, özellikle efendim babamızın ve bu celsede isimleri zikredilen şehit asker polislerimizin ve meyyit ve meyyitelerin ervahı için, hasaten Selvinaz annemizin ruhu için El Fatiha.